Willem Post, Amerika-kenner. Ik vind die titel zo mooi. The Courage to be Free. Ik dacht Amerika-kenner. Ja, The Courage. Amerika-kenner vind ik ook een hele mooie titel. Ja, The Courage to be Free. Hè. Ja, weet je, dit is een politicus die een soort totale aanval pleegt op alles wat woke is. Hij is Mr. Anti-woke. Ja, absoluut. Kijk, dat is Trump natuurlijk ook. Maar bij hem gaat het veel verder. Hij voert eigenlijk oorlog tegen niet alleen het politieke establishment, maar ook het media establishment, tegen universiteiten, tegen de medische industrie en wetenschap. Nou, ga zo maar door. Fauci hoort bij, dokter Fauci hoort bij het establishment. Dus vrijheid, vrijheid, vrijheid. Ja, dat propageert hij enorm. Dus er is een soort beeld dat hij propageert van je hebt een woke elite. Ja. Die zijn helemaal losgeslagen. Die willen alleen maar genderneutrale wc's en andere onzin promoten. Maar gelukkig, hier ben ik, Ron DeSantis, en ik ga de vrijheid verdedigen. Ja, dat zeg je goed. Hier ben ik, gelukkig. Dit is een politicus met een soort van orkaankracht. Hè. Als je het over Florida hebt, hè, dan denk je er toch al gauw aan. Maar in politieke zin ook. Ja, van wervelwind. Niet zozeer wat charisma betreft. Want dat is het grote verschil, denk ik, toch vanuit een beetje republikeins perspectief gezien. Hè, met Trump, dat is natuurlijk wel Mr. Charisma. Die kan meer dan 2 uur lang tienduizenden mensen in een stadion bezighouden. Het is niet echt een geweldige spreker, maar het zijn bij hem meer de daden. Hij gaat overal keihard tegenin. Een rechte lijn. En dat, dat levert hem wel het een en ander op. Wat voor afkomst heeft hij? Ja, hij... Is altijd belangrijk in Amerika. Ontzettend belangrijk. Kijk, hij is een hele intelligente man. Hij heeft gestudeerd op Yale en Harvard. Dus echt de topuniversiteiten. Maar waar hij ook in het boek, wat ik nu net uit heb, wat deze week is verschenen, waar hij mee koketteert, is ook wel zijn eenvoudige afkomst. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, kijk, mijn vader was eigenlijk een soort monteur, hè, die legde van die kijkcijferkastjes aan in Florida. Woonde in een klein plaatsje in de buurt van Tampa. Mijn moeder was verpleegster. Ik was een hele gewone jongen. Ik kon heel goed sporten. Ik was een hele goede honkballer. Ja, net niet goed genoeg voor de pros, maar toch. En ik kon goed leren. En daardoor kwam ik als eigenlijk een beetje jongen van het kleinsteeds Amerika bij dat deftige Yale terecht en later bij Harvard. En dan zat ik tussen studenten. Ja, allemaal miljonairs, zoontjes en dochters. En die gingen in de zomer naar Hawaii op vakantie. Hè, en, of naar Zuid-Frankrijk. En ik? Ja, ik moest geld verdienen. Want het moest allemaal betaald worden natuurlijk, hartstikke duur. Dus iedereen wist op de universiteit, als er een klusje was, dan moest je bij Ron DeSantis zijn. Want die meubels versjouwen, gazons sproeien. Dat deed ik allemaal. En dat gaat weer als koek natuurlijk daar, hè? Ja, en hij zegt ook, ik ging dus weg op Harvard, en toen had ik maar $101.43. Dat schrijft hij in het boek. Dat was alles. Dus ik had het keurig gedaan. Maar ik had natuurlijk verder geen geld. En ik had $100.000 kunnen verdienen. Maar ik ging het Amerikaanse leger in. Want ja, je moet voor je vaderland natuurlijk komen. Maar je zegt ook de afkomst wat letterlijk. Ja, Florida. Maar hij zegt ook, mijn moeder en vader, ja, die zijn eigenlijk opgegroeid, hè, en hun ouders weer in Pennsylvania, in Ohio, in de armste gebieden. Zeg maar, die verroeste staalfabrieken heb je er nu, hè, waar al die banen naar China zijn gegaan, zegt DeSantis. Daar liggen onze wortels, daar liggen mijn waarden. Nou ja, dat is anders dan Trump, die natuurlijk uit een hele rijke familie komt. Dus dat is al een van de verschillen tussen Trump en DeSantis, DeSantis dus wel uitspeelt al, hè? Dus jij denkt dat dit wel echt een geduchte tegenstander van Trump is? Ja, ik zeg altijd, ook omdat ik bij een paar van die rallies van Trump geweest ben, en natuurlijk ook wel verder Trump bekeken heb. Trump moet je nooit onderschatten. Trump staat in de opiniepeilingen echt nog wel behoorlijk voor. Ook weer de laatste weken op DeSantis. Maar van al die andere potentiële republikeinse kandidaten, ja, is DeSantis toch echt wel het grote gevaar. Ja, en militaire dienst. Hè? Trump is ook Obama niet. Ze zijn niet in militaire dienst geweest. Bill Clinton ook niet. Hij wel. Hè? Ik bedoel, hij zijn in Fallujah. Een echte patriot, een echte man van het volk. Er wordt ook wel gezegd, dit is Trump 2.0. Hij gaat er nog net één stapje overheen. Ja. Voor zover dat mogelijk is. Ja, op zich dan. Nou ja, de standpunten van Trump, die hangt hij ook aan. Hè? Dus ook heel erg China-bashing doen, hè, wat Trump heeft gedaan. Belastingen natuurlijk laag. Alles wat woke is aanvallen. Alleen, ja, hij gaat eigenlijk toch nog verder dan Trump. Hij wil echt een diepgaande, min of meer toch maatschappelijke revolutie tegen alles wat woke is. Nou, er is een enorm conflict nu, notabene, met het grote Disney-imperium in Florida. Dat is me nogal niet wat, hè? Ja, hij had daar een speech, geloof ik, hè? Bij een persconferentie die ging over Disney World of zo. Ja, nou, wat dit was er aan de hand dan? Ja, dit is natuurlijk ook voor DeSantis een heel mooi issue om uit te venten, om te laten zien van wie ben ik. Ik bedoel, iedereen kent Donald Duck. Hè? Ik bedoel, dus daar kun je wat mee als politicus. Nou ja, DeSantis, die dat schrijft ook in het boek, hè, daar gaat een heel hoofdstuk over. DeSantis zegt van ja, kijk, al die woke onderwijshervormers, die willen dus ook in Florida dat op zelfs de kleuterschool seksuele voorlichting wordt gegeven, gender issues, ben je wel een jongetje of een meisje? Ja, dat ging mij natuurlijk toch wel knap irriteren op een gegeven moment. Dus we hebben in Florida, in goed overleg met de Republikeinse Senaat, het parlement ook, hebben we een wet aangenomen. En dat komt erop neer, niet scholen zijn de baas, ouders zijn de baas. En ik verbied het gewoon. Maar wat gebeurt er? Dan kom ik op Disney terug. Disney is een bedrijf met 75.000 werknemers in Midden-Florida, bij Orlando. Ja, en toen die wet was aangenomen, wat denk je wat er gebeurt? Het hoofdkantoor van, dat zegt DeSantis, hè? Ik spreek even DeSantis na. Het hoofdkantoor van Disney zit in Californië. Hè? Waar je ook zo'n Disneypark hebt. Hè? En Disneyland, Californië, hè? Is, dat is Sodom en Gomorra, een linkse staat. Democraten zijn daar. En ja, de CEO van Disney dus in Californië heeft gezegd, nou, wat daar in Florida gebeurt, daar zijn we het helemaal niet mee eens. En misschien moeten er ook wel juridische stappen worden genomen. Nou, zei DeSantis, toen werd ik toch een beetje wakker geschud. Toen ging ik ook eens kijken naar, hoe zit dat eigenlijk met Disney bij ons? Want ja, die hebben een soort, al 60 jaar lang, een soort van eigen enclave, belangrijk bedrijf. Ze mogen, het is eigenlijk een soort van eigen provincie, hè? Ze mogen eigen belastingen heffen, hotelbouw, er zijn een heleboel hotels, pretparken, niet alleen maar Magic Kingdom. Nou, daar moeten we toch eens naar kijken. Nou, lang verhaal kort. Wat is er gebeurd? DeSantis heeft gezegd, die status moeten we maar gewoon eens even gaan afnemen. Want dat irriteert me toch al. Want ze zijn daar ook al zo woke bezig bij dat Disney. Je mag al geen jongens en meisjes zeggen. Splash Mountain, hè, die hele bekende attractie, die ligt al stil. Ja, omdat daar liedjes worden gespeeld, ook vanuit een film uit 1946, Song of the South. He, een van die liedjes is Zibbidi-Doo-Da, heel bekend. Maar dat geeft een te positief beeld van de blanken ten opzichte van de zwarte mensen. Ja. Dus DeSantis heeft Disney nu keihard aangepakt. En deze week, en daar refereer je aan met die persconferentie, heeft hij ook nog eens een keer een soort van bestuurder opgezet, toezichthoudend. En die gaan eens even kijken van, klopt dat allemaal wel? Is het allemaal, Is dat electoraal nou handig om Disney aan te vallen als dat zo'n grote werkgever is in Florida? Scoor je dan daar dan? Ja, DeSantis, die krijgt die vraag natuurlijk die jij stelt. En die zegt dan van, kijk, Florida, dat is natuurlijk verreweg de beste staat in Amerika. Kijk eens, we hebben de laagste belastingen. De economie draait als een trein. We hebben altijd prachtig weer. Nou, dan moet hij zien. Hij speelt het, daarom zeg ik, hè, DeSantis, keihard. Die zegt, dan moet die CEO van Disney, die moet dat hele pretpark maar eens even onder zijn armen meenemen. Kan die natuurlijk niet. Dat gaat heel veel miljarden dollars kosten voor Disney. Bovendien komen er heel veel bezoekers ook naar Disney. Waarom ook? Omdat ik tijdens de COVID-periode zo verstandig was om het open te houden, het park, grotendeels. In Californië hebben ze Disney gesloten. Dus hij speelt dit tot op het bot uit. Ja, en zeker als het om die kleine kinderen gaat, hè, van 5, 6 jaar, hè, zeggen, dat zegt DeSantis ook, ja, heel veel democratische kiezers hier in Florida, ja, die zijn het eigenlijk ook wel met me eens. Die vinden dat niet kan. Dus hij weet dat hij een winning issue heeft. Zelfs Obama heeft gezegd, ja, vrienden bij de Democratische Partij, sla niet te ver door met het woke gedoe, hè, want dat gaat ons ook stemmen kosten. Dus dat woke, dat werkt. Nou krijgt hij natuurlijk op een gegeven moment ruzie met Donald Trump. Ja, ja. Dat is onvermijdelijk. Ja, dat gebeurt. Want hij wordt, het waren ooit een beetje maatjes, nu worden het concurrenten, maar die clash, ja, daar kan je op wachten. Ja, zeker nog. Zeker. Want in 2018, toen wilde hij dus voor het gouverneurschap gaan, DeSantis, was hij eigenlijk een onbekende politicus. Toen heeft hij eigenlijk gesmeekt aan Trump. Wilt u mij steunen publiekelijk? Nou ja, Trump, je hebt wel goede standpunten. Hè? Dan, ik wil je wel even helpen. En direct vanaf die dag ging hij enorm scoren. En werd hij ook de gouverneur van, heel nipt, van Florida. Maar 2022 moest hij herkozen worden. Ja. En dat is onvoorstelbaar. Met 19%, bijna 20% heeft DeSantis gewonnen in een staat waar de Democraten altijd heel sterk waren. Ja. En met normaal gesproken win je dan met hooguit 1%. 19%. En ook de Hispanics, de Spaanstaligen, stemden massaal op DeSantis. Dus hij heeft wel de wind in de zeilen. Ja. En moeten wij ons zorgen maken voor om de democratie? Je hebt je zorgen vaak geuit hier in Amerika op dit moment. Wat gaat er gebeuren als DeSantis de scepter gaat zwaaien daar? Nou, kijk, hij koketteert met we moeten een hele kleine overheid hebben. Dat gaat hij helemaal uitleggen. Maar hij is ook historicus aan de hand van al in de 18e eeuw de grondwet. Je moet juist zorgen dat de overheid heel beperkt is. Maar, zegt hij, het land heeft zoveel grote problemen en de Democraten hebben het zo verknald, en natuurlijk Joe Biden, dat ik wel een activistische kleine overheid wil. Dat lijkt paradoxaal, maar we zullen dus zien. Ja, nou ja, hij is wel een beetje een dictatortje aan het worden in Florida. Hij wil bijvoorbeeld ook de media, die moeten wel een beetje aan banden worden gelegd. Bijvoorbeeld bloggers moeten zich ook heel formeel aanmelden, met naam en toenaam, anonieme bronnen. Mag eigenlijk niet meer, vindt DeSantis. Dus hij gaat wel heel ver in die oorlog tegen alles wat woke is. Maar deze week, hij gaat ook naar Texas toe, daar is hij eigenlijk al gisteren geweest. Hij houdt een toespraak dit weekend, Trump ook, voor twee verschillende conservatieve gezelschappen. Ja, en Trump, die voelt al een beetje nattigheid. Die zegt van, maar die decent is. Ronde sanctimonious, ronde schijnheilige noemt hij hem eigenlijk nu al. En Meatball Ron. En en ooit was die hij kan wel bijnamen verzinnen. Ja, het is een marketeer natuurlijk, Trump. Ja. En Trump zegt ook, ooit was die decent is. Was hij zo'n traditionele republikein, ook echt zo'n oorlog. Als hitser, à la de familie Bush. Hè? Maar nu gaat hij opeens zeggen van Oekraïne, dat is allemaal niet zo heel erg belangrijk voor Amerika. China, hij spreekt mijn taal nu. Het is gewoon iemand die met alle winden meewaait. Nou, Trump gaat al aardig tekeer. Er wordt in de Amerikaanse pers ook wel gezegd, het is nu al een burgeroorlog tussen DeSantis, civil war, political civil war, tussen DeSantis en Trump. Hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. Dat zou, denk ik, gaan gebeuren, denken velen, in mei, als het politieke seizoen in Florida voorbij is. Want dan kan DeSantis mooi zeggen van, ik heb keurig netjes, ik ben er voor de kiezers van Florida, daar ben ik voor gekozen. En nu is het moment dat Amerika één groot Florida moet worden. Het is Florida, Florida, Florida. Dat vindt hij heel erg uit. Nou, het wordt spannend en interessant. Willem Post, dankjewel. Amerika-kenner van Instituut Klingendaal. Een krimp van het aantal vluchten van en naar Schiphol lijkt weer verder weg. 5 luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, klagen de Nederlandse staat aan. Zij vinden dat er niet moet worden gekeken naar het aantal vluchten, maar naar overlast en uitstoot. Goedemorgen, Ties Joosten, onderzoeksjournalist van Follow the Money. Goedemorgen. Ja, jij volgt al jaren die ontwikkelingen rond Schiphol. En die lobby tegen de krimp, die zien we al tijden in de kranten en op tv. Maar een kort geding tegen de staat, dat vind ik dan toch ook wel weer heel brutaal. Mijn wenkbrauwen fronsten zich ook een beetje inderdaad toen ik het nieuws hoorde. Ik bedoel, de Nederlandse overheid is de enige aandeelhouder van Schiphol. Het is een van de grotere aandeelhouders van de KLM en van moedermaatschappij Air France KLM. Ja, dan zou je toch denken dat de Nederlandse overheid ook iets te zeggen heeft over luchtvaartbeleid in dit land. Maar daar denkt de KLM kennelijk anders over. Ja, bovendien hebben we tijdens corona Schiphol en de KLM overeind gehouden met z'n allen. Sterker nog, de staatsagenten die toezicht houdt op de voorwaarden die aan die staatssteun gehangen waren, die loopt nog steeds rond binnen het bedrijf. Die bracht vorige week nog een rapport uit waarin die concludeert dat de KLM zich aan een deel van de voorwaarden niet houdt. Ja, dan is het een stevige stap om toch diezelfde overheid nu voor de rechter te slepen, inderdaad. Ja, je moet maar durven. De inzet van de overheid is in 2 stappen terug naar het niveau van 2014. Eerst van 500.000 naar 460.000 en dan volgend jaar naar 440.000. Ik weet het niet. Ik begreep ook dat het niet zo makkelijk is voor de overheid om zomaar te gaan schrappen in een vluchtschema. Nee, kijk, de overheid stelt natuurlijk de kaders. Die zal zeggen via de slotcoördinator van, dit is de ruimte op Schiphol. Zoveel vluchten mogen hier plaatsvinden. En dat wordt dan doorvertaald naar alle maatschappijen die dan een klein beetje zullen moeten krimpen. En de KLM is de grootste veruit de grootste gebruiker van Schiphol. Dus daar zal ik in absolute aantallen de grootste aantallen vluchten naar beneden moeten. Ja, en dan is het uiteindelijk aan de KLM zelf hoe ze dat dan invullen. Is dat nou zo moeilijk om een stapje terug te doen, denk ik dan? Nou, ik denk ja en nee. Kijk, het is natuurlijk het niveau van 2014. De KLM doet alsof ze in de afgrond gestort worden door de overheid. Ik denk dat we in 2014 ook geen derde wereldland waren. En ik denk dat we in 2014 dat de KLM ook een best wel groot bedrijf was. Dus wat dat betreft zou je zeggen, nou, zo'n groot probleem is het niet. Het is natuurlijk wel een omkering van wat ze al meer dan een eeuw gewend zijn. Ze zijn al meer dan een eeuw bezig met alleen maar groeien. En nu een keer gaan nadenken over het eigen bedrijf in termen van krimp. Ja, dat vinden ze wel heel moeilijk, dat merk je wel. Nou zeggen ze bij KLM een paar dingen. De betrouwbaarheid van de overheid is in het geding. En zij moeten zich daarop instellen om bijvoorbeeld vliegtuigen te kopen die je over een hele lange tijd moet afschrijven. En het gaat over bestemmingen. Je moet aan je cliënten kunnen zeggen dat je een betrouwbare lijn hebt op een bepaalde stad. En ze zeggen als we minder gaan vliegen, gaan er gewoon bestemmingen aan. Dan moeten we bijvoorbeeld Istanbul schrappen of Boston schrappen. Is dat waar eigenlijk? Nou ja, kijk, dat zijn twee dingen. Je hebt het over de betrouwbare overheid. Nou kijk, dat gaat natuurlijk meerdere kanten op. Schiphol heeft ook nog altijd geen geldende natuurvergunning. Dus als je het dan hebt over een betrouwbare overheid, kijk, daar wordt gewoon niet gehandhaafd, al jaren niet. Dus die onbetrouwbaarheid was in hun voordeel al die jaren? Ja, precies. En kijk, over het schrappen van vluchten. Kijk, het zal best kunnen hè, dat de bestemmingen verdwijnen. Kijk, ze schermen dan nu met bestemmingen die heel populair lijken te klinken. Maar ja, als die zo populair zijn, dan zijn dat nou precies de bestemmingen die niet geschrapt zullen worden. Dan zou je eerder Belgrado's schrappen of iets waar minder mensen naartoe vliegen. Ja, precies. Kijk, de eerste bestemmingen die wegvallen zijn de bestemmingen waar in Nederland weinig vraag naar is. Dus ik kan niet zo goed in de boeken zo diep in de boeken kijken van de KLM. En als Istanbul een super onpopulaire bestemming blijkt, dan zal dat een van de bestemmingen zijn die als eerst wegvalt. Maar als die heel populair is en een belangrijke handelspartner voor Nederland, waar veel zaken mensen naartoe gaan, dan zal die niet als eerste schrappen. Dus het is een soort van dreigement. Ja, wat je een beetje op waarde moet schatten. Maar het feit blijft dat het zijn de onpopulaire bestemmingen die als eerst zullen verdwijnen, niet de populaire. Dan zeggen ze nog, je moet niet alleen kijken naar dat aantal vluchten, want dat staat schoner vliegen zelfs in de weg. We kunnen beter meer kleinere en schonere vliegtuigen gebruiken en dus meer vluchten doen dan dat je van die grote en vervuilendere vliegtuigen hebt. Ja, ik weet ook niet, wat moeten we van die redenering vinden? Nou, ja, kijk, natuurlijk heb je liefst moderne, superschone vliegtuigen op Schiphol. Maar je merkt ook dat de KLM zich hier wel heel makkelijk rijk rekent. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geluidsoverlast, dan schermen ze met geluidsreducties die op de grond eigenlijk nauwelijks merkbaar zijn. Maar dat willen ze dan wel. Ze willen dan wel zo'n rekenmodel omarmen, waarmee dan ineens heel veel meer vluchten mogelijk zijn. En je ziet ook, kijk, ze investeren inderdaad in nieuwe vliegtuigen, maar ze doen dan alsof die oude vliegtuigen die ze hebben, alsof die gewoon zullen verdwijnen, alsof die in rook zullen opgaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die worden voor een deel gewoon verkocht aan andere maatschappijen. En de facto groeit gewoon de wereldwijde luchtvloot door die investering van de KLM. En dus ook de uitstoot, de klimaatuitstoot van de wereldwijde luchtvaart. Dus dat ook dat argument moet je een klein beetje op waarde weten te schatten. Is een beetje PR. Nou, dan hebben we het over KLM, maar het gaat om veel meer luchtvaartmaatschappijen. Een paar spannen geen geding aan. Er zijn nu twee zaken van twee collectieven. Eigenlijk vrijwel elke maatschappij die landt of stijgt van Schiphol, die zit erbij. Is het daarmee ook een kansrijk initiatief? Is het dan zo dat ze dit gaan winnen voor de rechter? Is dat in te schatten? Nou, dat vind ik zelf heel moeilijk om te zeggen. Kijk, de rechter. Ik durf niet op de stoel van de rechter te gaan zitten en te voorspellen wat die zal gaan oordelen. Kijk, mij lijkt het dat de overheid gewoon recht heeft om in zijn eigen land, van zijn eigen luchthaven, waar het de enige aandeelhouder van is, om daar dus ook de grenzen te stellen die in overeenstemming zijn met andere waarden in het land. Het kan denk ik niet zo zijn dat er Het is groei of niks, zeg maar. British Airways zijn ze niet de aandeelhouder. En je kan wel zeggen, er is een soort verwachting gecreëerd die niet wordt nagekomen. Ja, maar kijk, er zijn heel veel verwachtingen door de overheid gecreëerd. Er is ook de verwachting gecreëerd dat Schiphol een natuurvergunning zou moeten hebben. En op dit moment heeft Schiphol dat niet. Dus als de overheid alleen al daarop zou gaan handhaven. Let wel, als de overheid daarop zou gaan handhaven, dan zou de krimp nog vele malen forser zijn. Ik bedoel, dit is al een compromis wat de overheid nu voorstelt. Dus ik durf niet zo goed te voorspellen hoe de rechter hier gaat over oordelen. Maar ik lijkt me toch wel dat de overheid hier best wel een stevige zaak heeft. En het woord dat altijd meteen valt is het vestigingsklimaat. Ja, ja, dat is ook zo'n... Ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan als journalist voor Follow the Money. Ik heb geprobeerd dat op waarde te schatten. Maar uiteindelijk merk je dat je daar in een soort schaduwspel belandt. Omdat het vestigingsklimaat wordt dan iedere keer op een andere manier begrepen. Kijk, uiteindelijk is er geen enkel bedrijf dat alleen voor Schiphol naar Nederland is gekomen. Nederland heeft tal van factoren waarvoor bedrijven zich hier vestigen. Van een hoogopgeleide beroepsbevolking tot een geweldig cultureel leven in de Randstad. Tot fijne scholen. Nou, noem het maar op. En hooguit is de bereikbaarheid van Schiphol daarbij één van de factoren. En hoe dat dan, en als daar dan een klein beetje minder bestemmingen vanaf gevlogen kan worden. Daar zal natuurlijk nooit een hoofdkantoor van een groot bedrijf zeggen, nou, om die reden stoppen wij met onze activiteiten in Nederland. Maar je ziet, ja, kijk, als je dat probeert dus economisch rationeel te benaderen, dan wordt dat, ja, dan wordt het altijd een soort opgeblazen tot een wetmatigheid op zich. Dat valt heel moeilijk te kwantificeren, zeg maar. Het is meer een soort geloofsartikel dat het vestigingsklimaat van Nederland heel erg samenhangt met Schiphol, dan dat dat nou gewoon hard te maken valt. Dat valt niet te bewijzen. Ja. Dankjewel. Nee. Onderzoeksjournalist Ties Joosten van Follow the Money. En schrijver van het boek De Blauwe Fabel, waarom we de KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. Dankjewel. We zijn na het nieuws van 9 uur bij u terug. En als eerste ontvangen wij, het zal u niet verbazen, Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Geluiden uit de schoolactorshows. Je hoort hier de tepietceremonie. Dat is dan het ene paar tegen het andere, dus dat zijn vaak vier vogels. De minuscule rups van de grote weerschijnvlinder is het waard om er uren naar op zoek te gaan. Ik zag het echt bijna niet meer zitten. Hier inderdaad een heel klein rupsje. En verder, noordoostenwind biedt in Zuid-Limburg de grootste kans op kraanvogels. En de fenolijn barst uit zijn voegen van de lenteberichten. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado's, 99 cent per stuk. Hamburgers of kip krokantsnietsel, schaal 4 stuks, €3. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vakantie, het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vanavond in Kassa. Steeds meer mensen zitten thuis met stressgerelateerde klachten. Vroeger heette dat overspannen. Nu burn-out. Maar wat is dat nou precies? En waarom wordt een burn-out vaak niet gediagnosticeerd?

opgeven? Ja, ik ga het proberen, ja. Nou ja, het is 2 uur lang hebben we een debat gehad. Altijd natuurlijk een poging waar het over moet gaan. Provinciale staten of de onderwerpen die in de Tweede Kamer een belangrijke rol spelen. Maar daar kom ik misschien zo nog wel even over. Het meest explosieve onderwerp is toch wel steeds stikstof. Luister maar even naar Jan-Pater Notte van D66. We hebben een duidelijke afspraak met elkaar gemaakt. Er is nu een wet ook naar buiten gebracht door de minister, waar 2030 in staat. Dus dan is wel de vraag, ook aan mijn collega met wie we die afspraak hebben gemaakt, bent u ook goed voor uw handtekening? En steunen we dan ook dat we dat stikstofdoel in 2030 willen halen en dus voor die wet zijn? En wat zei Heerma daarop? Ja, nou ja, Heerma van het CDA, die draaide er eigenlijk een beetje omheen. En voor D66 is het wel een heel lastig onderwerp aan het worden. Want deze regeringspartij heeft zich echt vast geklonken aan het jaartal 2030. Dan moet het stikstof met de helft zijn teruggebracht. En dat getal staat voor die partij vast. En voor het CDA niet. Het CDA die voelt natuurlijk toch een beetje de hete adem in de nek van het oude electoraat, vooral in de provincie. En dan moet je ook zeker denken aan mensen in de agrarische sector en de concurrentie die er op dat terrein is. BBB, kiezers, ja. Precies. En de heer maar die draait er een beetje omheen. Van ja, 2030, ja, dat kan. Maar we moeten eerst overleg hebben en we moeten eerst weten wat er kan en wat er eventueel niet kan. En dan denk je natuurlijk aan dat landbouwakkoord, waar we van de week ook opnieuw weer over hoorden, dat het allemaal heel moeizaam en waarschijnlijk heel gebrekkig tot stand zal komen. En ja, D66 heeft zich er zo in vastgebeten in het onderwerp, dat dat het echt, als het anders loopt, dat eigenlijk gewoon een breekpunt aan het worden is. Waar ging het nog meer over? Ja, natuurlijk over Groningen. De enquête die in het begin van de week weer met een reactie van de Groningers zelf werd gerecenseerd, om dat woord maar even aan te halen. En wat één ding wat opviel was dat de VVD echt heeft afgesproken, we gaan niet te veel nadruk leggen op nieuws wat niet prettig is en wat lastig is. En dat hebben we vorige week al behandeld, dat premier Rutte over die enquête eigenlijk niets nog even wilde zeggen. Hans Veilbrief van D66 gaat over de mijnbouwsector en over Groningen. Dus laat het even aan hem in overleg met de Groningers. En het kabinet moet het eerst eens even bestuderen. En dan hebben we later een debat en dan zien we wel verder. Ja, het is natuurlijk een brisant onderwerp. En gisteren kwam het natuurlijk ook even aan de orde bij Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. En die deed daar ook heel rustig, heel beheerst over. Laten we het even allemaal rustig afwachten en even bekijken. Ik heb die 2000 pagina's van die enquête nog niet helemaal uitgelezen. En kortom, hoe moet je dat noemen? Killing the story gaat misschien iets te ver, maar het probleem wel een beetje dempen. Omdat dat probleem natuurlijk steeds gelegd wordt op die ene man. Die man die al meer dan 12 jaar aan de top staat in de regering. En toen was er eentje in dat debat die heel duidelijk was. Het is onbestaanbaar dat iets wat al zo lang duurt, waarvan de VVD in dit geval op de hoogte is geweest, waar de minister-president nog de enige is hier die alles heeft meegemaakt wat er in Groningen is gebeurd, talloze hoorzittingen, ronde tafels, gesprekken, alles is hier geweest, dat je nu zegt, ja, maar we moeten even tijd hebben om het rapport goed te lezen en een reactie te geven. Het is een schoffering van de mensen in Groningen. Zo sta ik eruit. En ik heb het ook gelijk gezegd, de minister-president moet naar aanleiding van dit rapport opstappen. Ja, Caroline van der Plas. Ja, het is helder. En het hoort allemaal, ik doe daar ook aan mee, ik ben daar eerlijk over, bij de making-of van de koningin straks van 15 maart, de verkiezingen. Want die partij gaat het gewoon heel goed doen. Ja. En die partij doet het goed omdat alles wat Caroline van der Plas zegt begrijpelijk is en verstaanbaar. Er hoeft geen ondertiteling bij. En zij geeft politieke antwoorden waar mensen wel oren naar hebben, omdat ze gewoon ja of nee zegt. Hè. Ze staat, ik moet maar even een zijlijn maken, van de dag van vandaag groot op de voorpagina van de Telegraaf. Nou, prettig. prettige kan je weekend als partijleider niet beginnen. Daar zegt ze overigens nog niet dat Rutte weg moet. Ze zegt wel dat ze niet TZT met de VVD niet in een coalitie wil. Even voor de duidelijkheid, het zijn natuurlijk geen Tweede Kamerverkiezingen. Nee. Maar goed, dat is een klein detail. En ja, zij mikt, dat is ook wel fascinerend, niet alleen op rechts. Hè. Ze is niet alleen een onderdeel van de... zit niet alleen te poken in de rechtse wolk, maar ze zit ook te poken in de linkse wolk. Hè. Want ze zegt, we zijn sociaal links. En op alle andere terreinen sociaal rechts. Dus nou ja, iedereen kan er terecht. Maar nou ben ik alweer vrij ver gegaan wat andere mensen kunnen uitleggen als een stemadvies. En zo is het in het geheel niet... Niet bedoeld. Er was ook nog een soort beetje opwinding over het asielzoekersdossier. Daar werd het debat heel even bijna spannend. Ja, dat is dat liep heel hoog op. Dat is wel een beetje een oude plaat die afgedraaid wordt. Ik zal er aan het eind van mijn bijdrage nog iets van laten horen, voor zover verstaanbaar. Wat wel opviel, dat eentje die plaat doorbrak toch wel langs de dassen was van Volt, die toch bij dat hele debat door de NOS georganiseerd een beetje zat te kijken, waar kijk ik naar? Hoe moet ik daaraan meedoen? Al die mensen die elkaar zo goed kennen en precies weten hoe je elkaar in de haren moet vliegen in de hoop dat je er mee scoort. En hij nam wel plots even de mogelijkheid om in dat debat heel duidelijk te zeggen, ja, we zijn toch gewoon een beschaafd land. En ik luister hier naar mensen die bij elkaar opgeteld 50 jaar politieke ervaring hebben en niets verder weten te komen dan elkaar in de haren te vliegen. Dus het is voor Volt, ook als nieuwe partij, wel aardig om dat er even uit te pikken. Ja, maar nu heb ik alleen nog maar landelijke onderwerpen langs horen komen. Nou, alhoewel, stikstof is natuurlijk ook van de provincie, ja. Maar toch zijn provinciale staten. Ja, dat is wel steeds een discussie waar ik toch wel iets over wil zeggen. Want eigenlijk zijn al die onderwerpen die in de provinciale staten spelen ook gewoon landelijke onderwerpen. Of het nou energie is, waar komen windmolens? Of het nou stikstof is, hoe gaan we dat in de provincie oplossen? Sterker nog, de provinciale staten moeten daar straks uitvoering aan geven. Als er straks door de coalitie echt een wet door Tweede en Eerste Kamer mogelijk gaat komen. Er zijn volkshuisvesting, daar gaat qua infrastructuur en het verlenen van vergunningen en plekken aanwijzen in de provincie ook over. Het is een landelijk onderwerp. En in die zin verschilt dat niet zoveel. En het tweede wat ik wel wil zeggen, iedereen zegt, ja, wij zien alleen maar die politieke leiders die we al kennen. En dan denk ik, ja, Mieke en Pieter, kennen jullie de lijsttrekkers van de partijen in je eigen provincie? Nee, precies. Nou, dus daar heb je het al. En ja, de Jesse Klaver landelijk zal niet iets anders zeggen dan de Jesse Klavers in al die provincies. Dus eigenlijk zien we in al die debatten de verschillende kleuren. En ja, die kleuren kunnen het beste aangegeven worden door die politieke leiders. Dus steeds die discussie van, ja, we zien mensen die er eigenlijk helemaal niet over gaan. Ik denk dat dat een beetje een muggenzift is. Ja. Dat zijn gewoon de partijleiders, de nummer 1. Ja. Nou, vroegen we om een recensie. Je zei al grijs gedraaide platen. Dat geeft al een beetje aan hoezeer je van dit debat genoten hebt. Wat vond je van het debat? Met welk gevoel zette je de tv of de radio uit na afloop? Ja, ik heb het inderdaad beide gedaan. De radio geluisterd en uit beeld gekeken. En uit beeld gekeken met de webcam. Om te kijken of iedereen nog steeds hetzelfde uitzag als het afgelopen jaar. Maar dit is natuurlijk gewoon heel erg lastig om zo'n debat te organiseren en alle partijen een kans te geven iets te laten zeggen. En in de hoop dat er helderheid komt, dat als je in een stemlokaal staat, dat je weet op wie je moet stemmen. Dat is heel erg lastig. Er is één partij die dat wel allemaal heel slim aanpakt. Dat is natuurlijk de VVD, ik zei het net al. Die hebben als strategie dempen. Die hebben als strategie, wij zijn eigenlijk, als je het over een linkse wolk hebt, dan zijn wij de rechtse wolk en verder niemand anders. En de premier Rutte, die treedt eigenlijk heel weinig op. Of onverwachts misschien de komende weken nog ergens waar we aanvankelijk niet van uitgingen. Er is een debat, linkse wolk, rechtse wolk op 12 maart. En tot mijn verbazing begreep ik gisteravond dat hij naar het programma Vandaag Inside met Derksen Van der Gijp zou aanzitten. En ja, ik heb dat niet bij campagneleider van de VVD kunnen checken, maar ik begreep uit die uitzending dat dat toch wel degelijk het plan is. Dus dat vonden ze eerst riskant en toen weer wel en toen weer niet, maar nu dus uiteindelijk toch wel waarschijnlijk. Ja, ik denk, Rutte wil gewoon Rutte zijn en niet voor de voeten gelopen worden, dus ik weet niet of dat Vandaag Inside daar past in de strategie. Ik ben heel benieuwd naar. Oké, is eventjes, Kees, de linkse wolk, dat is ook alweer een paar keer gevallen. De functie van die wolk in de verkiezingen. Ontbreekt er niet iets in die linkse wolk? Ja, verbaast mij steeds, want bij die linkse wolk hebben we het steeds over GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar ik heb er hier wel eerder aan gerefereerd. In 2020, ik was er ook zelf bij, in Amsterdam-Noord, was er een andere linkse wolk. Luister maar naar, wie kent hem nog, Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid. En ik vind het heel bijzonder dat ik dat mag gaan doen met Jesse Klaver, met Lilian Marijnissen. En dat we gezamenlijk een front gaan vormen voor wat echt belangrijk is. Want alleen zo kan het. En mijn laatste verzoek zou zijn, als wij nou politiek de krachten bundelen in de Tweede Kamer en misschien ook wel in de Eerste Kamer voor de kabinetsluisteraartjes, dan zou mijn wens zijn en mijn verzoek dat jullie dat ook doen. Dat we elkaar steunen. Nou, daar is niet veel van terechtgekomen, Kees. Nee, helemaal niks. En als je had het zelfs over de Eerste Kamer. En ja, die linkse wolk, daar is toch een kleine hap uit. En dat is de SP. En de SP opereert bijna op een totaal eigen terrein. En op een eigen wijze. En toch wel totaal alleen. Ik ben van de week naar een van de laatste bijeenkomsten geweest van Lilian Marijnissen. Die heeft een boek geschreven en die is daar het hele land mee doorgetrokken. En ik was daar in Os, een afgeladen zaal in een theater daar. En dat is op veel plaatsen in het land geweest. Dus ja, zij weet wel mensen aan te spreken, maar zij past niet in die linkse wolk. En eerder bij zo'n bijeenkomst vroeg Fidan Ekies in een interview met haar in Rotterdam. Nou ja, luister maar. Die onvrede in ons land hebben we de afgelopen jaren ook gezien met de verkiezingen uit zich op rechts. En dat snap ik dan niet. Ik denk dat de gedachte dat links de automatische bondgenoot is van de werkende klasse, zoals dat ooit wel zo was, denk ik, dat is niet meer. Ja, dat is niet meer. Dat is voorbij. En ja, je vraagt je natuurlijk ook af, wat is dan precies in de kern het probleem waarom de SP zich niet thuis voelt bij de Partij van de Arbeid en zeker ook niet met GroenLinks? Nou, luister maar wat Lilian Marijnissen daarover zegt. Ja, het is af en toe gewoon heel elitair. Dus het is heel erg gericht op mensen die het goed hebben en zich kunnen permitteren om bijvoorbeeld groene keuzes te maken. En daarmee niet om je af te zetten tegen mensen die dat doen en die ook alleen maar het juiste willen doen. Want dat is goed. Alleen er zit een soort van neerkijken op andere mensen in, begrijp je, die dat niet kunnen doen. Die dat niet doen omdat ze dat niet willen of omdat ze het niet belangrijk vinden dat een schone aarde doorgeven aan de volgende generatie. Maar omdat je er gewoon geen biologische eten kunt betalen. Omdat je nu al moeite hebt om af te rekenen bij de supermarkt, omdat het gewoon tering duur is geworden. Ja, de linkse wolk plus, zou ik zeggen. Daar hoort ook de SP bij. Daar hoort ook de Partij voor de Dieren bij. En de rechtse wolk aan het hoofd staat Mark Rutte. Maar er hoort natuurlijk ook Ja 21 bij. En ik heb het al over Caroline van der Plas gehad. Die hoort een heel klein beetje, vindt zij zelf, bij beide wolken wolkjes. Nou, zijn we al toe aan de bonusquote? Ja, het is niet anders. En misschien ook wel goed. Ik zei dat ik nog iets zou laten horen van dat debat waar Pieter al naar vroeg over het asielbeleid. Migratie. Het was een onderwerp. Nou, luister maar even hoe dat gisteren ging. Meneer Wilders, en ik vind het erg om te zeggen, we kunnen niet allebei. Hoe kunnen we het niet allebei? Nee, maar u valt mij aan. Dus ik zei, wij kunnen niet zowel Oekraïners Hoe kan het zo zijn dat asielzoekers allebei opvangen? Dat kan niet. Dat kan GroenLinks ook niet. Dit gaat niet werken. Het spijt me. Nee, maar het kan niet. Hij zegt iets wat niet kan. Je kan niet en asielzoekers en Oekraïners opvangen. Dat kan Nederland niet aan. Dat is onbetaalbaar. Als je zou zeggen, we houden de grenzen dicht voor asielzoekers, voor die Marokkanen van 30 jaar oud, die Algerijnen, dan heb je ruimte voor de echte vrouwen die vaak uit de Oekraïne komen. Maar je kan niet allebei, meneer. Dat kan je niet. Dat kunt u ook niet. Nou, wat een heerlijk overzichtelijk debat. Ja, ik heb MAVO had een uitje. Ja, ik heb één zin onthouden. Hij zegt iets wat niet kan. Okay. En voor de rest toch met dank aan Winfried Baaiens en Wilma Borgman, die uit deze kluwe geluid een draadje moesten trekken en de leiding moesten proberen te houden. Ja. Dankjewel, Kees. Nou, de komende week werk aan de winkel, hè? Zeker. Ja. Elke dag campagne. Morgen Sigrid Kaag bij WNL. Maandag geloof ik Rutte in Dordrecht. Nou, elke dag is er wat te beleven. En de allerlaatste week het meest. Oké. Tot volgende week. Ja. China werd de afgelopen jaren rijker, maar niet zozeer democratischer. President Xi Jinping is aan zijn derde termijn begonnen en zijn bedwelmende almacht controleert de Communistische Partij en het gehele Chinese volk. Kritische stemmen zijn nagenoeg verstomd en Eva Ramelow was 9 jaar lang correspondent in dit China, schreef een boek over haar ervaringen met deze wereldmacht. Alles onder controle. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Wil dat ook zeggen dat je in die hele lockdownperiode, die hele COVID-periode in China bent gebleven? Ik ben heen en weer gekomen naar Nederland en terug naar China. Dat heb ik 7 keer gedaan de afgelopen 3 jaar. En dat was iedere keer een operatie. Ja, ja. Want je man en kinderen waren hier. Precies, ja. Ja. Dus ik moest ze wel komen opzoeken natuurlijk. Dat was wel een voorwaarde. Maar ja, dat was een hele operatie. Want de ene keer waren alle visa weer ingetrokken. De andere keer... je had al die testen de hele tijd nodig. En dan zat je hier in de zenuwen omdat je niet positief mocht worden getest. Want dan was je vliegticket duizenden euro's kwijt. En het was iedere keer opnieuw een dramaatje. Ja. En hoe was het daar? Want kon je daar nog wel verslag doen van dingen? Kon je daar nog werken? Dat werd steeds moeilijker eigenlijk. Maar je went eraan. Moet ik bekennen. En dat is ook een beetje de reden waarom ik nu terugkom. Omdat het niet goed is als je eraan bent. Je hebt er genoeg van. Nou, nee. En dat is ook een beetje problematisch natuurlijk. Want het is wel hartstikke dankbaar werk. En het is heel fijn als het toch telkens lukt om dan een verhaal ergens uit te peuren. Maar je went aan die repressie en aan wat je allemaal niet mag. En dan probeer je daar omwegen voor te vinden en zo. En als je verbazing wegvalt, dan kun je niet meer goed verslag doen. Precies, ja, precies. Je moet je nog verwonderen en denken, waar ben ik nou weer in beland? Ja, ja. Nou, maar dat is ook wel duidelijk uit het boek, hoor. Dat het gewoon zo ontzettend moeilijk is om je ook in te leven, hè, in zo'n totaal andere cultuur. Ja, daar schrijf je ook over. Het is vreselijk moeilijk. En daarom heb ik er ook zo lang gezeten. Omdat het heel veel tijd kost om door al die lagen heen te prikken, door de staatspropaganda, door wat mensen is aangeleerd te zeggen. Want eerst dan krijg je gewoon... Nou, als mensen überhaupt al tegen je willen praten, dan krijg je eerst wat er in de staatsmedia staat. Hier en hier is het om. Dan zeg je, ja, maar goed, maar dat kan toch niet zo fijn zijn voor jullie. En dan krijg je de aangeleerde retoriek van, ja, maar wij gaan voor de groepen, we gaan niet voor het individu. Ik moet offers brengen, want dan wordt China er beter van. En dan moet je daar weer doorheen prikken. En dan kom je ergens ooit op bij die intrinsieke menselijke waarde uit, waarbij mensen zeggen van, ja, ik vind het wel heel erg vervelend dat ik nou ja, mijn pensioen kwijtraak. Of dat ik mijn dochter moet verhuizen. Of dat ik moet verhuizen, ja. Dus, maar dat duurt even voordat je daar doorheen prikt. Ja. Spreek je dan goed genoeg Chinees om dat er boven water te halen? Nee. Ik spreek wel wat Chinees inmiddels en ik kan me erin redden. En ik kan het ijs breken in gesprekken. En ik versta ook wel veel terug. Maar het is zo... de Chinese taal is heel rijk en heel, ze praten heel veel in metaforen en zo. Dus je moet daar heel erg gevoel voor hebben. Dus je hebt eigenlijk altijd een Chinese collega nodig die die dingen vertaalt en die dingen aanvoelt. En die zegt van, nou, volgens mij moeten we hier even op doorvragen. Of ze gebruikt dit woord en dat is eigenlijk een woord dat zus en zo. Dus ja, daar heb je eigenlijk altijd wel hulp bij nodig. Ja. Je begint je boek met een bezoek aan het geboortedorp van Xi Jinping. Hè? Dat gaat ook gedeeltelijk over de opkomst van deze man, de president. Je vergelijkt hem ook met vorige Chinese leiders. Wat voor stempel drukt hij op het land? Een heel enorm stempel, dat weten ze langzamerhand wel. Maar Hoe ver gaat dat zo langzamerhand? Ja, hij heeft de Chinezen hun trots teruggegeven. Dat is eigenlijk zijn grote bijdrage geweest. Onder de vorige presidenten, Deng Xiaoping heeft de machten gescheiden. Ze heeft een beetje orde gebracht in de chaos. Toen had je Jiang Zemin en Hu Jintao. En die zorgden dat het land rijk werd. En volgens Xi zijn daar heel veel waarden verloren. Heel veel van die communistische, socialistische waarden die zijn toen met al die rijkdom zijn een soort van weggevloeid uit het land. En hij probeert dat nu terug te brengen. Dat betekent eigenlijk vooral dat er ook een heleboel moet worden afgeschaft. Dus een heleboel vrijheden worden nu weer beperkt. Dat zie je erg in het bedrijfsleven. Maar je ziet het ook in de academische wereld bijvoorbeeld. Dat professoren mogen niet meer zomaar iets zeggen. Boeken moeten allemaal worden gecontroleerd. En zijn doel is, en dat heeft hij inmiddels toch wel een beetje bereikt, om China weer een grootmacht te maken. Terug te brengen op het wereldtoneel. Dat is de stempel die hij op het land drukt. Maar hij heeft het niet makkelijk op dit moment. Nee, omdat hij er alleen komt te staan? Ook? Nou, hij heeft een beetje gefaald eigenlijk met het zero-covid-beleid. Dus met dat hele coronabeleid, met al die strikte maatregelen, daar heeft hij een politiek issue van gemaakt, waar die niet van af mocht wijken. De belofte zero covid. Ja, de belofte was zero covid en dat kon dat moest kosten wat kost gerealiseerd worden. En daar heeft hij het volk heel veel pijn mee gedaan. Als je kijkt naar wat ik net zei van dat individu, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat altijd om de groep, hè, om het China. Maar het China was in zijn collectiviteit aan het lijden op het laatst. 2022 was echt een heel zwaar jaar voor eigenlijk het hele land. Xi Jinping is een hoop vertrouwen verloren eigenlijk. Want daar begint je boek zo'n beetje. Dat er op een gegeven moment echt luidkeels geprotesteerd wordt. Dat zijn naam zelfs wordt genoemd. Dat mensen hardop durven zeggen weg met de leider. Ja. En je schrijft dat was eigenlijk ongekend. Ja. Ja, en het viel me afgelopen week weer op dat ik op reportage was. En het viel me op bij mijn Chinese collega. Ik stel dan een vraag over Xi Jinping en dan probeer ik dan zo. Nee, ik stel hem zeg maar zonder hoe zeg je dat? Zonder vooringenomenheid. Nou, ik stel hem gewoon. Ja. En dan laat ik het aan haar om het op een bepaalde manier te vragen dat het nog acceptabel is. Dat mensen zich niet ongemakkelijk gaan voelen. Maar ik merkte aan haar dat zij de hele tijd had het over Lindao Ren. Over de leiders. Terwijl ik toch duidelijk telkens had gevraagd naar Xi Jinping. Dus die naam die is weer... Daar kom je niet. Je komt niet aan Xi Jinping. Ja. Inderdaad, die protesten, dat was bizar. Nou ja, er is natuurlijk toch ook een grens. Je kan denken, nou, het gaat niet om het individu. Maar ja, je bent uiteindelijk wel een individu. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de een-kind-politiek, daar schrijf je ook over. En de gevolgen daarvan, dat kinderen op zoek gaan naar hun ouders en andersom. Ik bedoel, je kan je ook voorstellen dat ze de staat toch kwalijk nemen dat hij zich zo met hun leven heeft bemoeid. Ja, ja. Dat zou je zeggen. Als je die reportage leest, dan denk je ook wauw. Mm-hmm. Dat die mensen dat. En ik stond daar ook. En ik dacht, ja, maar neem je dit dan niemand kwalijk? Maar mensen zijn zo. Zeker daar in die reportage, dat ging over boeren. Echt mensen die nou eigenlijk gewoon geen opleiding hebben gehad. Die zijn zo geïndoctrineerd met het idee dat de staat, de communistische partij, het beste met ze voor heeft. Ja. En dan denken ze, ja, dit was blijkbaar een offer dat we moesten brengen. We weten niet precies waarom, maar dus de partij zei dat het zo is. Dus dat het moest, dus dan is het zo. En dat heeft diepe wonden geslagen. Ja, ja, dat heeft heel veel pijn gedaan. Dat was ontzettend voelbaar. En dat was zo'n moment waarbij je echt bij die eigenwaarde van mensen komt. Want het verliezen van een kind of het moeten opgeven van een kind, dat is voor iedereen heftig. Of je nou Chinees bent of Nederlander. En dat voelde je toen heel erg. En dan kom je bij die intrinsieke menselijke waarde, wat ik zei. Mm-hmm. En bij die totale greep van de overheid op de individuen. Ja, de Communistische Partij, wat die zegt, is waar. Dus het heeft een soort. Je gebruikt twee dingen door elkaar. Overheid en Communistische Partij. Valt dat helemaal samen? Is dat eigenlijk wel één? Ongeveer, ja. Er is op dit moment begint het volkscongres in China. En er zijn een aantal hervormingen weer voorgesteld. Waar dus een partijorgaan eigenlijk weer boven een staatsorgaan komt te staan. Dus de partij die bepaalt alles. Die zit boven, die is boven de staat eigenlijk. Dus ja, dat is volledig door elkaar. Je bent ook naar het gebied gegaan waar de Oeigoeren proberen te leven volgens hun eigen tradities, terwijl de Communistische Partij er alles aan doet om die cultuur uit te wissen. Maar ja, niet alle Oeigoeren zitten in opvoedingskampen, zoals wij misschien zo langzamerhand zijn gaan denken. Ja, hoe gaat dat? Is dat subtiel of is dat... Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het is in zekere zin... Nou nee, het is niet subtiel. In 2018 was het gewoon overal, was die repressie overal. Het eerste voorbeeld dat in me opkomt is die grote straten waar dan politiemannetjes op de hoek van de straat stonden, die mensen aanhielden en hun telefoon controleerden. Of er geen verboden apps op stonden bijvoorbeeld, of er geen WhatsApp op stond. En de meeste Oeigoeren die hadden gewoon een hele oude Nokia waar je niks op kon. En daar kon je dus ook geen apps op zetten, dus dan waren ze sowieso veilig. En ik als buitenlander heb daar heel veel van gemerkt, omdat mensen wilden niet met je praten. Ze hielden zich stil. En dat was 2 jaar geleden ook nog zo. Ja. Je ziet de angst op hun gezichten eigenlijk. En je ziet, dan hebben ze zo'n glimlach. En dan ze zijn je vriendelijk gezind, maar ze mogen niet met je praten. Ze nemen geen risico om iets verkeerds te zeggen. Nee, dat. En er liepen altijd mannetjes om me heen. Ja. Die dan wel vooraf, dan wel achteraf even intimiderend toespraken en zeiden, wat heb je gezegd? Wat is je naam? En waar kom je vandaan? Waar woont je familie in? Dus de dreiging was daar continu. Die zitten dan ook steeds toevallig naast je in een restaurantje en zo. Oh ja, ja. Maar goed, nee, maar dat beschrijf je heel mooi, hoe je voortdurend wordt gevolgd eigenlijk. Dan lijkt het me ook steeds lastiger worden om iemand aan te spreken. Dan voel je je ook bezwaard, want je denkt, ja. Die persoon ga ik misschien in de problemen brengen. Ja, dat is echt wel heel lastig, ja. Want het gaat natuurlijk niet om mij, voor mij is het lastig. Maar voor de mensen met wie je spreekt kan het gevaarlijk zijn, ja. Je beschrijft een land dat een steeds grotere greep op het individu krijgt. Ook met technologie. Er zijn al regio's waar je een soort QR-code moet laten zien die bijhoudt of je te hard gereden hebt, je belasting betaald, of je te veel CO2 uitstoot, of je een andere maatregel hebt gehouden. En zo krijg je eigenlijk een soort dystopische samenleving, waarin je gewoon aan de hand van technologie tot een goed mens wordt geramd. Ja, die technologie, dat is een beetje ingewikkeld, want dat wordt in het Westen vaak geportretteerd als dat het echt overal is. Maar experimenten nog. Ja, het zijn een soort plaatselijke experimenten vaak. En die werken ook vaak niet goed en het communiceert allemaal niet met elkaar. Maar met COVID was dat wel heel duidelijk wat er kon gebeuren. Ik heb wel eens... Nou ja, dan had je zo'n code op je telefoon die dan bijhield of je op een gevaarlijke plek was geweest. Of je op een plek was geweest waar besmettingen waren gesignaleerd. Dan werd die code van groen, ging die dan geel. En dan moest je laten testen. En ik heb wel eens een appje gehad, een sms'je gehad, dat ik moest me laten testen, want ik was op een bepaald... Nou, ik was op een bepaalde plek geweest. En dat ik dacht, maar hoe weten ze dat nou? En dan was ik... Waarschijnlijk het was midden in de nacht of zo. Dus ik heb een biertje gedronken en dat had ik afgerekend. Ik ben naar huis gefietst, dus ik had geen taxi gebruikt. Dus dan ga je na van, hoe weten ze dat dan? En waarschijnlijk via het afrekenen dat ze dan toch inzicht hebben in die gegevens van de betaalapp en zo. En dus je weet het nooit precies, maar ze kunnen alles van je Wel angstaanjagend, dat hebben ze hier ook wel geprobeerd. Maar daar waren ze gewoon niet zo goed in trouwens. En daar zijn Ja, dat lukte dan gewoon weer niet. Maar er is privacy-regelgeving, ja, dat soort, die ook dat voor soort de dingen. Overheid geldt hier. Ja. Denk je dat je nog wel weer hier kunt winnen? Ik dacht, na 9 jaar is je hoofd heel anders gaan staan, of niet? Ja, nou, in het opzicht van de repressie denk ik wel nog iedere keer. Als ik de deur uitloop, van heb ik alles bij me? Heb ik mijn paspoort nodig? Heb ik mijn telefoon? Heb ik alle apps? Heb ik alles? Dus die vrijheid, dat is even wennen. Maar verder is het hier ook wel heel rustig natuurlijk. Dus dat wordt ook even wennen. Eva Rammelow, dankjewel. Het boek heet Alles onder controle over de repressie in China. Meer informatie via nporadio1.nl/nieuwsweekend of Facebook, Twitter, #nieuwsweekend. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a Coldplay was dat, Don't Panic. Make-upvlekken uit je kleding halen met scheerschuim. Koffieprut in de koelkast om vieze geurtjes tegen te gaan. De zogenaamde cleanfluencers, dat zijn influencers die video's maken over schoonmaken, bestormen de sociale mediakanalen. En we kijken er kennelijk gretig naar. Ja, ik kende het niet zo goed. Ik snap ook eigenlijk niet waar die enorme hype in schoonmaak vandaan komt. Maar we gaan het er dus over hebben met Samara Kok. Zij is opruim- en huishouddeskundige. Hartelijk welkom. Bent u zelf ook fan van die schoonmaakvideo's, van de cleanfluencers? Nee, ik kijk er zelf niet naar. Niet? Nee. Maar u hebt ze wel gezien? Ja, nee, als je op social media zit, in mijn geval Instagram, ik ben te oud voor TikTok, ja. Dan komen ze onherroepelijk in je feed naar boven. Ja. En als je er te lang op blijft hangen, dan krijg je er meer van. Zo werkt een algoritme. Ja. Maar kun je het wel verklaren? Ja, ja. Ja, in de coronatijd is dat echt groot geworden. Er waren altijd al mensen die lieten zien hoe ze opruimden en schoonmaakten. Ja. En daar gaat een bepaalde rust van uit. Mensen worden er heel rustig van. Kijken naar hoe iemand poetst of hoe iemand een la netjes inruimt. Je had op den duur ook die wereldberoemde Marie Kondo. Die was meer van het opruimen. Niet zozeer van het soppen, toch? Nee, het was wel heel schoonmaakster, maar niet van het soppen, ja. Nou, dat schoonmaken, dat geeft ook bevrediging om naar te kijken. En in coronatijd zijn we allemaal wat meer bezig gegaan met het binnenkant van het huis. Dat is zo, ja. En wat ik wel leuk vind, is dat jongeren tussen de 18 en de 24 er blijkbaar naar kijken. Of ze het ook uitvoeren, dat denk ik niet. Want, maar 18, 24, denk je aan studenten, denk je toch meer aan smoetsige studentenhuizen waar de muizenfeest vieren. Ja. Dat is de associatie die je hebt bij jonge mensen. Maar misschien, het is kennelijk helemaal fout. Nou, weet ik niet. Het feit dat je er naar kijkt wil ook niet zeggen dat je het doet, hè? Maar het is heerlijk om naar te kijken. Iemand introduceert zich, zegt ik ben obsessief schoonmaker. Desalniettemin is het dan best wel vies in dat huis. Vind ik dat wonderlijk. Ik denk, is het dan wel jouw huis als je zo obsessief schoonmaakt? Dan gaan ze met één zwieper van iets over een oppervlak heen dat ineens blinkt en schittert. Ja. En als een soort spiegel werkt. Zoals reclame eigenlijk dan. Maar ja, het is ook vaak scoren reclame. In dit genre, want ik heb er gisteren wel 15 gezien. Het scoren is als je iets gebruikt buiten de oorspronkelijke toepassing. Ja. Dus vaatwasblokjes in de oven, afwasmiddel in de vaatwasser, douchegel om de gootsteen te doen, et cetera. Dan score je. Ja, en dat is nou precies waar ik niet zo van hou. Want jij zegt, houd nou maar gewoon bij waar het voor bedoeld is. Nou, niet altijd. Er zijn best wel leuke alternatieven te bedenken die ook bijvoorbeeld milieuvriendelijker zijn dan reguliere schoonmaakmiddelen. Maar er wordt ook een boel bullshit verkocht. En het is heel lastig om die twee van elkaar te scheiden. Kijk, baking soda is tegenwoordig hot. Je kunt er niet alleen mee koken, maar ook mee schuren. Het ontgeurt. Het is fijn spul. Is dat iets anders dan gewoon soda? Ja, je hebt schoonmaaksoda en baking soda. Met baking soda kun je koken. Met schoonmaaksoda niet. Is dat bakpoeder dan? Ja, bakpoeder zit dan weer zuur aan toegevoegd. Maar baking soda is natriumbicarbonaat. Zuiveringszout heette dat vroeger. Oh ja. Het wordt tegenwoordig in die filmpjes overal voor gebruikt. En ik denk, ja, maar zo bijzonder werkzaam is het niet. En dan zeggen mensen, ja, je moet het op je tapijt gooien. En dan azijn erbij, gaat het heel mooi bruisen. Bruist het vuil eruit. Maar het blijft ook achter in je tapijt. En zorgt dan voor herbevuiling. Dus in eerste instantie zie je die vlek wel weggaan. Maar ze laten nooit zien hoe dat kleed er over 3 weken of 3 maanden uitziet. Als dat korte die baking soda. Ja, en zo zijn er wel meer tips waarvan ik denk, ja, het lijkt te werken, maar misschien niet. En een vaatwastablet is voor in je vaatwasser. Daar kun je andere dingen mee doen. Maar waarom zou je zo'n heftig, scherp, corrosief middel gebruiken voor een eenvoudig ding als het, als ze zeggen, gooi het in een aangekoekte ovenschaal met water erbij. Volgende dag is je ovenschaal schoon. Ja, maar als je er een beetje afwasmiddel bij gooit, is je ovenschaal ook schoon. Ja, ja. En dat scheerschuim, dat wordt ook overal opgespoten. Ja, dat werkt wel. Oh, die werkt dan weer wel. Waar werkt dat dan, scheerschuim? Nou, scheerschuim kun je op je spiegel spiegel smeren in de badkamer en weghalen daarna. En dan verlaagt het de oppervlaktespanning van het water. Met als gevolg dat je spiegel niet meer beslaat. Probeer maar eens. Nou, dat werkt echt heel goed. Maar het helpt bijvoorbeeld ook als een vrouw vlekken heeft van foundation. Ja. En je smeert daar scheerschuim op, laat het even inwerken. Dan zijn die vlekken echt weg. Ja, foundation is make-up. Dus dat is een beetje dat bruine spul wat je op je kop smeert. Ja. Ja. Zullen we trouwens even luisteren? Want er zijn misschien mensen die zeggen, goh, ik heb die filmpjes nog nooit gezien. We hebben wel een geluid ervan, in ieder geval. Vandaag de test met de microvezeldoek. Deze is gewassen met een wasverzachter. Beetje water erop. Ja hoor, deze doek neemt niet alles op. Daarom was nooit je microvezeldoeken met wasverzachter. IJsschat, wist jij dat jij je wasmachientje soms ook een goede poetsbeurt moet geven om te zorgen dat ze alles helemaal lekker spik en span maakt en dat jouw wasmachientje heerlijk ruikt? Wat zeg je nou? Oh, wist je dat niet? Meid, geen probleem. Kom met me mee, dan laat ik het je zien. Baking soda. Ofwel baksoda of zuiveringszout. Allemaal hetzelfde, maar als je het combineert met citroensap of met azijn, dan heb je gewoon een eigen gemaakt schoonmaakmiddel. Bijvoorbeeld voor je vuile magnetron. Ja, nou, daar hadden we het inderdaad, waar we het net ook over hadden, die beroemde baking soda. Wat heb ik nou nog meer langs zien komen? Witte kleren wit maken met bruistabletten voor kunstgebitten? Ja, dat werkt, maar het is een relatief dure oplossing. Want wat daarin zit in die bruistabletten is zuurstofbleekmiddel. En dat zit ook in dat poeder wat je voor de was kunt kopen. Die oxypoeders. Dus ja, je kunt een buisje bruistabletten kopen, maar dan ben je netto een stuk duurder uit dan dat je een pot van die oxypoeder koopt. Ja. Dat is een beetje het probleem. De dingen werken wel, maar mensen weten niet welke chemie erachter zit. Dus het is van, ik heb het geprobeerd en het werkt. Maar ja, ze weten dus eigenlijk niet precies waar ze het over hebben. Dus toch maar gewoon schoonmaakmiddel als je gaat schoonmaken? Nou ja, niet altijd. Maar dan moet je dus wel weten wat je doet. Er zijn best goedkopere varianten verkrijgbaar van de schoonmaakmiddelen. Want we worden ook door de fabrikanten van schoonmaakmiddelen in de luren gelegd. Die verkopen ons dingen die we helemaal niet nodig hebben. Zoals wat? Chloor voor je wc. Moet je echt niet doen. Chloor is geen schoonmaakmiddel. Dat is een desinfectant en een bleekmiddel. Maar je bleekt je wc ermee, maar je maakt hem niet schoon. Wat kan je dan beter gebruiken? Een ontkalkende reiniger voor je wc. Want urinesteen en kalkaanslag is het grote probleem in je toilet. En ja, daar blijven die bacteriën aan hangen. Nu hebben we het erg over de chemische kant. En al die filmpjes gaan ook heel erg over de chemische kant. Maar het grote mysterie van schoonmaken is natuurlijk, wanneer doe je het? Hoe hou je het bij? Hoe kan het zo snel weer smerig worden? En wanneer vind je de tijd om het dan alsnog weer schoon te maken? Ja, ik denk dat bijhouden de grote truc is. Je moet niet één keer per week maar schoonmaken. Want dan is alles echt wel vies. Als je tussendoor slim bijhoudt. En dat doe je bijvoorbeeld door het jezelf makkelijk te maken. Ik heb overal schoonmaakdoekjes liggen, ook in de badkamer. Aan het einde van de dag haal ik even zo'n doekje door mijn was. Ik heb nooit een vieze wastafel, omdat ik iedere dag daar even snel een doekje door haal. Kost me 5 seconden. Maar als ik een week wacht, dan moet ik met een beitel de tandpastaresten eruit halen. Dat, ja, dus de kleine schoonmaak, niet de grote schoonmaak, dat is het wonder. Ja, iedere dag een klein beetje. En ook weten, mensen zijn gewend om op hun werk gebruik te maken van schema's. En bij het huishouden laten ze het er allemaal maar op aankomen. Terwijl ik denk, ja, het is toch fijn om te weten wanneer je voor het laatst iets gedaan hebt en wanneer het weer zou moeten. Dus je hebt een soort bord hangen waarop staat wanneer je wat hebt schoongemaakt. Ja, er zit een routine in. En daardoor kan ik het me ook permitteren als ik een keer geen tijd heb om een keer over te slaan. Want ik kom toch wel weer terug op dat punt. Ja, zie je, dit zijn pas echte tips. Maar die vertellen die cleanfluencers je niet. Nou ja, het is natuurlijk, kijk, schoonmaken, dat is natuurlijk van alle tijden, hè? Ja. Ik bedoel, nu is er opeens weer heel veel aandacht voor door die cleanfluencers. Maar er is ook op dit moment is veel aandacht voor groen. Hè? Ja. Er is pas ook weer een boekje verschenen, het groene schoonmaakboekje of zo. Hè? Dat is ook een aandachtsgebied. Is dat goed om op zoek te gaan naar groene middelen? Er wordt er gezegd, eigenlijk kom je met azijn en misschien met die soda en nog iets, kom je in heel eind. Oh, absoluut. Je hebt eigenlijk al die agressieve middelen in die plastic flessen eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, duurzaamheid is zeker, en groen is zeker ook een thema voor mij. Dat bijhouden van je huis zorgt al dat je eigenlijk geen of minder schoonmaakmiddelen nodig hebt. Ik gebruik zelf eigenlijk bijna geen schoonmaakmiddelen meer. Ik gebruik microvezels. En die microvezels, dat zijn van die doekjes. Ja. Ja. En die. Maar dat is toch geen middel, dat is een doekje. Ja, dat zou je denken. Maar sinds ik weet dat operatiekamers in ziekenhuizen schoongemaakt worden met microvezel en water. En niet met bleekmiddel of andere desinfectanten, ben ik me daarin gaan verdiepen. Dat maakt zo goed schoon dat je het kunt vergelijken met schoonmaken met zeep. Ja, maar die microvezels zijn dan weer slecht voor het milieu. Omdat die microvezels in het water, in het oppervlaktewater terechtkomen, toch? Dat klopt, maar daar kun je ook wat aan doen. Je kunt een waszak gebruiken. Maar er zijn tegenwoordig ook filters verkrijgbaar die je op de afvoer van je wasmachine kunt monteren. Die, ik geloof iets van 95% van de microvezels opvangen die loslaten. Want die microvezels zitten ook in je vliestrui en je vliesdekentje. Dus daar zijn wel oplossingen voor. Want die liggen ook onder vuur, die vliesdekentjes en die vliestruien. Ja. Dus je kan een filter. En heb jij dat dan ook gedaan? Want dat lijkt me dan ook weer zoiets om dat dan echt te doen. Ja, ik doe dat allemaal. Maar ik test ook al die producten en daar vind ik dan wat van. Oké. Nou, we zijn weer een hoop wijzer geworden. Hartelijk dank. U hoorde opruim- en huishouddeskundige Samara Kok. Ging dus over de opkomst van de cleanfluencers. Dat de Floriade in Almere vorig jaar als flop wordt beschouwd, dat wisten we inmiddels wel. Maar volgens een rapport van critici en klokkenluiders was de financiële strop nog vele malen groter dan eerder voorgespiegeld. En het was niet de eerste keer dat een wereldtuinbouwtentoonstelling forse verliezen leed. Moeten we eigenlijk niet gewoon stoppen met Floriades? Daarover gaan we praten met Hans van Driem. In 1992 was hij zelf nog verantwoordelijk voor de Floriade in Zoetermeer. Zette pretpark Walibi Flevo ooit op. En hij is een van de schrijvers van het kritische rapport. Goedemorgen, meneer Van Driem. Morgen. Ja, laten we maar meteen met de getallen beginnen. Hoe groot was de financiële strop in Almere nou? Nou, het hangt er vanaf hoe je gaat rekenen. Maar je praat tussen de 118 miljoen en de 167 miljoen. Verlies. Wat betekent 1200 euro minimaal per gezin in Almere. Wat ze hebben bijgedragen aan deze Floriade. Dat is een flink bedrag. Nou draait zo'n expositie bijna per definitie verlies. Heb ik me laten vertellen. Ja. Dus ze wisten ook van tevoren, naar winst gaan we waarschijnlijk niet maken. Nee, je maakt met een Floriade nooit winst. Zou je winst willen maken, dan moet je 6 tot 10 miljoen kaartjes verkopen om de investering terug te verdienen. Ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus er moet altijd overheidsgeld bij, subsidies. En in dit geval is het nogal veel geweest wat er bijgegaan is. Wat is er misgegaan? Waar zit dat geld? Waar is dat in verdwenen? Nou, het is verdwenen eigenlijk in de ambities die de politici hadden met deze Floriade. Het waren de politici? Ja, absoluut. Ik bedoel, als je gaat kijken waar de fouten zitten, zitten ze gewoon bij de politici al 10 jaar lang. Ze hadden 7 ambities neergezet. Ze wilden nieuwe investeringen binnenhalen. Ze wilden Almere als groene stad positioneren. Ze gingen het helemaal maken. Dus daar zijn ze mee bezig geweest. En ze wilden een politiek thema neerzetten. En het politieke thema is greening. Dus de slogan van deze Floriade was greening. Nou, als u weet wat greening is, ik bedoel, als je naar de Efteling gaat, weet je waarom je er naartoe gaat. Als je naar Burgers Bush gaat, dierentuin, dan weet je dat je dieren ziet. Maar wat zie je nou als je greening ziet? Daar komt niemand op af. Nee, dat hebben we vanaf het begin gewaarschuwd, dat het thema gewoon de themakeuze fout was. Ja. Maar daar hebben ze zich niks van aangetrokken. Maar u zegt, u was zelf verantwoordelijk voor die Floriade van 92. Want toen hebben jullie ook verlies gedraaid. En dat klopt. Dat is toch zo? Dus ik weet niet wat toen het thema was. Nou, gewoon de greatest flower show on earth. Oh, bloemen. En dat is wel aantrekkelijk voor mensen. Ik denk als u kijkt naar de Keukenhof. De Keukenhof heeft dus vorig jaar in één keer 1,1 miljoen bezoekers getrokken in 8 weken. En op het thema bloemen, want ik weet niet wat je nog meer kan zien dan bloemen. Maar hadden ze dan gewoon nu weer die Floriade moeten zeggen, dit wordt de grootste bloemenshow op aarde? Ja, maar dan hadden er wel bloemen moeten zijn. En die waren er niet deze keer. Nou, er waren wel. Ik ben geweest. Ik ook. Ja, er waren wel bloemen, maar niet zo heel veel. Nee, klopt. Deze Floriade had ook zeker goede zaken. Daar gaat het niet om. Maar het gaat nu even om het gesprek. Wat heeft het gekost? Ja. En dat is iets, want ik heb nu alleen even gesproken over de kosten voor de bevolking van Almere. Maar we hebben nog niet gesproken over alle subsidies die er nog bij zijn geschoven door het Rijk, de provincie. Want er is in allerlei potjes gezocht naar meer geld. Alle overheidssubsidies bij elkaar optrekt, praat je over 212 miljoen euro. Wat deze Floriade heeft gekost aan belastinggeld van u en van mij. Ja. En dat is waarvan ik denk, ja, als je dan minder bezoekers haalt dan een dierentuin, dan denk ik dat je toch even moet nadenken. Ja, nou blijft er ook wel na afloop van de Floriade een terrein over waar al bepaalde bouwwerken staan, waar al een bepaalde infrastructuur is aangelegd, waar zo'n gemeente ook wel iets aan heeft. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar het Amsterpark. Het Amsterpark is een overblijfsel van de Floriade. Ja. Maar ik had voor het geld wat in het Amsterpark is geïnvesteerd, had ik 2-3 Amsterparken kunnen aanleggen. Dus de discussie gaat niet, is het mooi geweest? De discussie gaat erom, moeten we belastinggeld besteden in een tijd dat we woningnood hebben en jeugdzorg onder druk staat aan dit soort politieke fantasieën, nou, laat ik het zo maar zeggen. De vraag stellen in uw geval is een beantwoorden. Ja, een beetje wel. Maar ik kom dan terug op het punt, is het een overheidstaak? En is het met name een overheidstaak van een gemeente Almere, om een wereldtentoonstelling te organiseren? Moet u even nadenken. Dit doet Qatar, doet dit. Dubai doet het. Die besteedt 4 miljard aan een wereldtentoonstelling. En dan zitten dus een burgemeester en politici en die denken, wauw, nou gaan wij in Almere een wereldtentoonstelling neerzetten. En dan schrijven ze ook nog, en na afloop zullen wij, net als de Eiffeltoren in Parijs, zullen wij ook er iets aan overhouden. En dan denk ik, lieve mensen, waar woon je? Waar zit je? Almere is geen Parijs, hoeft ook geen Eiffeltoren. Als ik u zo goed beluister, dan geeft u de schuld aan de politici. Ja. En dan klinkt daar ook in door, doe nou niet waar je geen verstand van hebt. Laat evenementen over aan de evenementensector. Huur mensen in die dat gewoon als beroep doen. Klopt, hebben ze dat niet gedaan? Je gaat ook geen Lowlands organiseren als politici. Dus maar er waren toch mensen aan boord van wie dat vak was. Die zijn toch ingehuurd door die gemeente? Ja, nou, architectenbureau. Er zijn consultants ingehuurd. Een consultantsbureau die heeft voorspeld dat er een economische spin-off van 460 miljoen euro zou zijn door deze Floriade. 460 miljoen. En de politici hebben dat rapport aangenomen als waar. Voor zoete koek geslikt. Hebt u ooit wel eens contact opgenomen in die hele aanloop? Ja, ik ben 10 jaar lang ben ik een kritische volger van deze Floriade geweest. En ik ben 1 keer uitgenodigd door een wethouder om langs te komen. En ik heb een half uur moeten wachten. En vervolgens heb ik 20 minuten moeten aanluisteren dat dit geen bloemkolen Floriade zou worden, maar een hele moderne over thema greening en zeer succesvol. En ik hoefde me geen zorgen te maken, zei hij aan het eind van het gesprek. En wat dacht u toen? Wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En dat vind ik het jammer. Dat zou je ook duidelijk zien, dat de politiek leert niet van luisteren. De politiek, op een of andere manier, hebben die oordoppen in en gaan gewoon door. Want het vervelende is dat nu weer Almere een nieuw project wil doen, een M-museum, wat tot de top 10 van Nederlandse musea moet horen. En dan vraag ik me af, zijn ze ooit in een museum geweest? En hebben ze ooit wel eens gekeken naar het Stedelijk Museum of naar het Van Gogh Museum? Tot de top 10, hè? Dus niet tot de top 100, nee, de top 10. Dus die ambitie kun je ze niet ontzeggen. Nee, ambitie kan je niet. Maar enigszins verstand van deze markt moet je natuurlijk wel hebben. En ik zit 50 jaar in deze toeristisch recreatieve markt. Ik heb bijna alle jobs gedaan. Dus ja, het is eigenlijk niet te geloven dat het gebeurt. Ja. En daardoor hebben ze ook 7 directeuren versleten. 7 directeuren en 5 wethouders zijn gesneuveld op deze portefeuille. Dus de politieke chaos heeft jaren geduurd. En nu weten ze maar 1 ding. Ze geven de schuld aan COVID. Want dat is nu de grote schuldige van deze mislukking. Maar dat is niet waar. En waar ik nu bang voor ben. En waarom is dat niet waar? Nou, COVID heeft maar 10-15% invloed gehad. De Keukenhof draaide vrolijk 1,1 miljoen bezoekers in hetzelfde jaar, in maart en april. De COVID was eigenlijk al voorbij toen deze... Ja, helemaal. En sponsors hadden al lang afgehaakt. Die hadden al in 2014 afgehaakt bij deze Floriade, omdat ze ook in 2012 in de strop zaten. Dus wat dat betreft was er ook geen animo meer. De tuinbouw heeft ook niet meer meegedaan in de volumes die wij vroeger zagen. Die hadden geen behoefte meer om hier mee nee, aan te doen. Nee, want elke tulp die u nu koopt, die komt daar uit Nederland. Dus waarom zouden ze u moeten overtuigen dat u Hollandse bloem moet kopen? En is er weer een veel liever in Saoedi-Arabië of in China dat men daar de tulpen koopt uit Nederland? Meneer Van Driem, ze moeten er volgens u gewoon helemaal mee stoppen, toch? Of zijn er nou plannen om over 10 jaar weer ergens een Floriade te organiseren? Nou, ik hoop niet dat een burgemeester luistert op dit moment en denkt van ik ga het toch doen in 32, maar ik zou het niet doen. Ik zou het zeker nooit meer doen als gemeente. Helemaal niet meer? Nee, nooit meer. Als je het doet, moet je, of het Rijk moet het die 200 miljoen op tafel gaan leggen, of, en er zou nog één kleine mogelijkheid zijn, je zegt oké, elke 10 jaar breiden we de Keukenhof even een klein stukje uit met 10 hectare, zetten daar de internationale paviljoens van Qatar en Thailand neer, want die kunnen daar maar kwijt. En dan heb ik ook een Floriade. Maar dan heb je de infrastructuur, gebruik je van de Keukenhof. Want er waren ook paviljoens eigenlijk, op die Floriade. Want de buitenlandse paviljoenen waren er ook. Maar daar was het nou niet zo heel erg van. Mieke, vertel me eens, want jij bent geweest. Ja. Ik ben een van de vele mensen die niet geweest is. Ik heb daar volgens mij niet goed aan gedaan. Dat weet ik niet. Wat zag je daar? Wat heb je daar? Omdat er, meteen vanaf het begin hing er al een soort negatieve sfeer omheen. Om die Floriade. Toch? Ja, dat was wel dat zo. Dat was zo. En dat wordt nu ook voor hen als argument gebruikt. Maar goed, ik dacht, ik ga er gewoon toch kijken. En ik heb ook wel een heleboel hele mooie dingen gezien. Bijvoorbeeld, er was een prachtig gebouw, kan ik me herinneren, met een hele wand, helemaal van planten en struiken en zo. Dat was echt indrukwekkend, dat je dacht van ja, zo kan je dus ook bouwen. Weet je, de nadruk lag wat mij betreft iets meer op de groene stad. Hè? U noemde dat net greening, maar hoe je een stad op een goede manier kunt vergroenen. En dat vond ik eigenlijk ook wel een interessant thema. Ja, klopt. Dat is interessant. Op de eerste plaats voor politici en voor mensen die er zijn geïnteresseerd. Maar we praten hier over entertainment. En ik zit heel lang in de entertainment sector. En als je dat geld wilt terugverdienen. Want nog één keer, als u een pretpark wil bouwen, dan bent u 400 miljoen euro al kwijt. En dan heb je een eenvoudig pretpark met 8 banen en dat soort zaken. Wil je een themapark bouwen, dan ben je 1 miljard kwijt. Dus die concurrentie is in de afgelopen, vanaf 1960, dat de Floriades worden gehouden, is de concurrentie enorm gestegen. Ja. En daar moet je tegen opboksen. En dat lukt je niet meer met het Floriade-product. Met zo'n tijdelijk ding. Dus kortom, politici, terug in je hok. Blijf weg uit de entertainment sector. Het is niet je vak. Je bent er niet goed in, hoe ambitieus je ook bent. Doe dit nooit meer. Meneer Van Driem. Floriade-criticus. Staat hier Floriade-criticus. Vond ik wel een mooi woord. Een Floriade-criticus. Wat is mijn vak? Ik ben Floriade-criticus. Nee hoor, het ging dus over de financiële strop van de Floriade in Almere. Zometeen na 10 zijn we terug. Connie Braam komt op bezoek. Jeroen Vullings met de boeken. Jellebrand Korstius. En we maken de dichter van het Boekenweekgedicht van dit jaar bekend. En we laten zijn gedicht horen. Dat allemaal zometeen. Oh jee. De taalpolitie komt op bezoek. Taalagent, hier is de taalofficier. Philip Freriks vertelt over deze podcast. Als taalschat, ik stuur deze brief maar op goed geluk. Brieven in de periode van 1939-1950 van Helle Haase. Peter Bergsma komt, Coetzee-vertaler. Hij heeft zojuist de 20e vertaling afgerond van deze Nobelprijswinnaar. René Appel bespreekt de TNA van atlete Femke Bol. En we maken de tweede nominatie bekend voor de Woutertje Pieterse prijs. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goh, jij hebt je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Gooi maar bij de rest.

Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Jeroen Vullings, onze boekenfenomenoloog van dienst. Jeroen, welke titels ga je behandelen? Ja, ik heb twee dikke meegenomen. Eén dunne, als je dat in dit verband mag zeggen. Alex Bogers. Enorm. Alex Bogers. Een enorm boek. En een wat minder enorm. Een enorme Alex Bogers meegenomen. Wij zijn van Diamant, een nieuwe roman van hem. Ik heb een bescheiden, waardevolle mensje van Keulen meegenomen. Moeder en pen, een dagboekdeel. En ik heb een enorme Indiaanse roman meegenomen. Tijd van zonde, Dipti Kapoor. Dat allemaal rond 22:30. Tot slot in Nieuwsweekend vandaag Jelle Brandt-Korstius, die samen met Ruben Terlouw de nieuwe zijderoute af is gereisd, op zoek naar hun liefde voor de landen langs die weg. Zometeen de dichter van het Boekenweekgedicht, Sjeerd Bruinja, die gaat ook in het Fries en het Nederlands heeft hij het gemaakt. Gaat hij ook laten horen. Maar nu eerst de wortels van een revolutionaire ziel. Ja, en die ziel huist in activiste en schrijver Connie Braam. Enkele jaren geleden kwam bij haar de vraag op hoe dat toch zo is gekomen. Hoe werd zij, dochter uit een burgerlijk Arnhems milieu, zo rebels? Haar boek De Revolutie van Pelle is behalve een roman ook een reconstructie van haar familieleden. En bovenal een antwoord op die vraag, hè, Connie Braam? Ja, welkom. Ja, ja. Dank je. Ja. Ik ben gaan zoeken in het verleden. En dat werd eigenlijk wat makkelijker gemaakt doordat ik met mijn moeder in haar laatste jaren een aantal keer heb uitvoerig kunnen praten. Omdat haar oorlogstrauma om wonderlijke reden was gewekt. En ze dus heel erg bang werd. En vooral maar voor het raam 's nachts stond te kijken en in de straat mannen in lange leren jassen zag. Mijn vader doodsbang van werd. Dus ik kwam naar huis en begon met mijn moeder te praten. En dat En ik was zo verstandig om niet alleen een fles port en een flink pakje sigaretten, wat toen nog rond, maar ook een cassetterecorder mee te nemen. Ja. En zodoende heb ik haar dus wat ze vertelde. En ze kwam dus dankzij, denk ik ook wel, de port behoorlijk op gang. Ja. En ze vertelde ontzettend veel over haar jeugd. De crisisjaren, die diepe armoede. Alles wat ze altijd had weggestopt en waar ze zich zo voor geneerde, weet je. En toen ging je meteen naar huis om die bandjes uit te werken? Nee. Ik heb ze allemaal weggestopt. Ja. En pas 3 jaar geleden heb ik toch weer het lef, heb ik weer de moed gevonden eigenlijk om weer naar mijn moeders stem te luisteren. Ze is al heel lang overleden. Ja. Maar het boek begint eerder. Je begint eigenlijk al in de 19e eeuw. Het is de geschiedenis van de regio IJmuiden. Maar het is ook de geschiedenis van activisme in een familie. Het zijn eigenlijk meerdere generaties activisten in hun tijd. Ja. Dus dat verhaal van mijn moeder, dat leidde me eigenlijk eigenlijk de gêne die mijn moeder voelde over haar moeder. Ja. Dat wekte echt mijn interesse. En je grootmoeder? Ja. Mijn oma was een rooie. Ze had een grote mond en eigen wijs en al dit soort negatieve termen van vroeger, weet je. Ja. Werden dus op mijn oma geplakt. Dus ik werd dus buitengewoon geïnteresseerd in mijn oma. Maar ik wist heel weinig. Ja, want je bent wel 18 jaar geleden naar IJmuiden verhuisd. Mm. Waar je wortels dan ook liggen. Ja. Dus van daaruit ben je gaan zoeken naar die geschiedenis van je oma. Ja, het gek is, ik woon dus in IJmuiden. Dus ik heb een heerlijk houten huisje, helemaal vrijstaan. En daar ben ik gaan zoeken, maar wel gewoon achter mijn laptop. Dus wel gewoon op het internet. Jawel. En dat is zo magnifiek nou. Dat je via Delver, dat wat de grootste online krantenbak in Nederland, kun je dus de geschiedenis in, weet je. En niet zomaar de geschiedenis in. Je kunt dus, omdat ze van alles gedigitaliseerd hebben, maar ook zeg maar wat kleinere linkse kranten, kun je dus een nieuw beeld eigenlijk van die geschiedenis kun je reconstrueren. Want ik vond bijvoorbeeld dat in dat IJmuiden, dat daar dus, ja, waar die kanaalgravers woonden en heel veel arm volk. Noordzeekanaal is daar gegraven. Ja, dat ze Noordzeekanaal gegraven hebben. Dat daar bijvoorbeeld Domila Nieuwenhuis, de grote voorman van de revolutionair socialisten, die kwam daar om de havenklap. Om te spreken, ja. En dat waren dan bijeenkomsten. En daar werd dan verslag van gedaan in zijn krant Recht voor Allen. En daar schreef dus de strijkster Sjaan Schweitzer uit IJmuiden. Die schreef dan enorme verslagen. Maar ook soms een beetje was ze dan wat teleurgesteld dat de opkomst wat mager was. Er waren maar 500 tot 600 man komen opdagen. 500 tot 600 man. Nu krijg je dat krijg je naar Muiden nooit op de been. Nee. En die kwamen dus in een oude schuur naast het Noordzeekanaal tezamen. En dan luisterden ze dus naar Domila. En na afloop werd de Marseillaise gezongen. De internationale was er nog niet. De Marseillaise en het lied van vrijheid, het lied van verlangen, werd daar gezongen. Dat schalde dan door het duin. En was het dan zo dat jij je voor ging stellen dat jouw oma daar dan bij hoorde? Of weet je dat dat zo was? Nee, dat moest ik me natuurlijk wel gaan voorstellen. Want dit was mij nooit verteld. Dit was allemaal weggedrukt uit de geschiedenis. Nou ja, en Muiden, dat was in die tijd, aan het einde van de 18e eeuw, een stad waar enorme plannen mee waren. Ja, nou, het was meer een gehucht, hoor. Het was nog niet. Het was echt met waren iets van 19e eeuw. Maar het moest een mondaine badplaats als Scheveningen worden. Dat was de ambitie. Oh, nee. Nou, kleineer je de boel. Het was de bedoeling dat Muiden in badplaatsen een kuuroord zou worden, dat Scheveningen in de schaduw zou staan. Groter dan Scheveningen. Veel groter. De badhotels, de boulevards. Het was enorm wat er dus allemaal op papier getekend werd. Vanwege de enorme frisse lucht natuurlijk. Hè, de zeelucht en zo. Dus de heilzame werking van die er van Muiden uitging. Het is allemaal anders gelopen, kunnen we constateren. Ja. Het is die lucht die vervuilt, toch? Ja, het is inderdaad een beetje anders gegaan. Maar toen bestond die droom nog. Ja. En wat er interessant aan is dat dat trok natuurlijk allerlei ondernemende types aan. Bontwerkers en juweliers. En er werden hotels gebouwd. Maar dat arme volk, dus die kanaalgravers, die eigenlijk dus Muiden mogelijk hadden gemaakt. Ja. Die werden verdreven. En al het arme volk, het bouwvolk en zo, mensen die dat allemaal moesten opbouwen. En die woonden dus naast Muiden in een soort achterbuurt. En daarom was het zo'n broedplaats voor de revolutie. Exact. En daar kwam Domila. En, nou ja, en naarmate ik dus meer en meer in die kranten las, kwam ik er ook achter dat Domila, hij kwam niet alleen. Hij bracht er bijvoorbeeld ook jonge vrouwen mee. Cato Hoogstraten, Geertje Kleefstra kwam helemaal uit Friesland. En die sprak dan dus het volk toe. Ja. En dat waren dus zeer opruiende toespraken. Ja. Ja, heerlijk. Nou, dat is dus jouw grootmoeder. Ja, het is een enorm boek. Een dik boek. Het is een stevig boek, laat ik het zo zeggen. Ja. Daarna je moeder dan. En die heeft ook haar eigen revolutie eigenlijk hoe moet ik het zeggen, ondergaan of in gang gezet zelf, maar op een hele andere manier. Die heeft juist geprobeerd om, laten we zeggen, nette burgervrouw te worden. Ja, dat was voor haar ook weer revolutionair. Ja, op een bepaalde manier wel. Ja. Voor mij was dat natuurlijk heel. Mijn moeder wilde eigenlijk alleen maar heel met een nette man trouwen en een keurig gezin en natuurlijk een heel schattig, lief, leuk, gehoorzaam dochtertje. En dat ze heeft alles gekregen. Alleen dat dochtertje, dat was ik dus. En dat het paste niet. Het ging niet. Ik vond het zo benauwend. Ja, veel mensen weten dat nog wel, die eerste naoorlogse periode. De truttigheid, de spruitjeslucht. Het was werkelijk. En dan ook nog in een katholiek milieu, waar dus de pastoor dus om de havenklap binnen kwam vallen. Waarin ik werkelijk een enorm oog van God op mijn kamer had. Weet je, die mij dus dag en nacht in de gaten hield. En weet je dat ik dacht bij mezelf dat die man daar tijd voor heeft. Weet je. Dus ik begon langzamerhand aan alles. School ging niet lekker. En dus heel langzamerhand groeide in mij dus dat verlangen naar iets anders. Rebelse kwam in jou op. Het rebelse groeide langzaam. En je denkt nu, dat heb ik van mijn, diegene heb ik gewoon van mijn oma. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik denk het wel. Ja, want mijn broers hadden het niet. En niemand op school. En niemand in de straat. Dus het ontstond. En het kreeg pas echt houvast toen ik dus in 68, daarvoor ook al natuurlijk heel langzamerhand groeide dat. Maar in 68, toen ik natuurlijk op televisie, die studenten daar in Parijs en in Berlijn en overal. En ineens, dus die intense eenzaamheid, die natuurlijk ook bij de leeftijd hoorde, die verliet mij. En het was zo'n geruststelling. Die opstand was ook persoonlijk voor jou. Het was niet alleen een maatschappelijke opstand, het ging ook over jouw eigen karakter. Ja, zeker. En als je dus nergens aansluiting vindt, nou ja, dan dat leidt dat natuurlijk tot een heel eenzaam en akelige gevoel. En toen ik herinner me die opwinding van het zien van die enorme demonstraties als iets zo, ik kan dat nog navoelen, zo geweldig was dat. En dat was natuurlijk omdat die eenzaamheid verdween. Ik was niet langer alleen. Het was een enorme geruststelling dat er dus mijn generatie wereldwijd stond op. Want dat is iets geweest, hij zegt daar zo, dat 68, dat is een enorme beweging geweest. Maar activisme is in jouw leven wel een rode draad geworden met de anti-apartheidsbeweging en tal van andere zaken waar je voor of tegen gestreden hebt. Ja. Het is eigenlijk de rode draad in je bestaan. Nou ja, het boek eindigt ermee dat ik in mei 68 op de trein stap. Ja. En dat met in gedachten wacht met de revolutie tot ik er ben. Ja. En dat was natuurlijk de insteek. En niet heel veel later ontmoet ik Zuid-Afrikaanse vluchtelingen. En ja, het was toen volgens mij in Amsterdam volstrekt normaal. Je was een buitenbeentje als je niet in een comité zat. Of ergens, weet je. Dus ja, mensen sloten zich aan. Het was een geweldige sfeer. En zo ontstond die anti-apartheidsbeweging. Dus dat rolde gewoon zomaar door eigenlijk in mijn leven. Ben je nu op een andere manier gaan kijken naar je geschiedenis door dit boek te schrijven? Ja, heel, heel, heel erg. En ik vind het ook leuk, omdat ik zeker weet... dat er nu weer opnieuw weer heel veel jonge mensen zijn die exact met dezelfde gevoelens kampen, weet je. Dat is natuurlijk toch een soort leegheid. En dat is een maatschappij waarin heel veel zich niet zo erg prettig voelen. En die ook zouden verlangen naar een wezenlijke, werkelijke ommezwaai. En ik hoop natuurlijk ook dat zij dat boek lezen. Nou ja, waar natuurlijk jouw oma, hè, tenminste Kate Pelle heet ja. Ze in het boek, hè, zoals je die hebt voorgesteld, is een romanfiguur, maar een beetje gebaseerd dan op je oma. Mm-hmm. Ook op een gegeven moment denkt van, hey, er is meer. Als ik mij hierbij aansluit, dan gaat het beter worden met de wereld. Ja, ja, ja. Die was natuurlijk ook heel erg gevangen in haar eigen milieu. Ja, ja, ja. Ik vind dat, laat ik zeggen, de boodschap is toch eigenlijk dat ja, als je je aansluit bij anderen, als je dus als je je organiseert, als je gaat discussiëren, weet je, als je dus uit dat naar binnen gekeerde wereldje treedt, dan ligt er wel wat op je te wachten. Dan heb je een redelijke kans, weet je, dat je, zoals nu ook, je ziet het mensen in de milieubeweging, ik zie ze zo, weet je, in kranten en op de televisie. Ik zie hoe heerlijk of het is dat ze samen optrekken. En dat ze samen strijden voor iets. En heb je dan nog de neiging om je daarbij aan te sluiten? Ja, ja, ja. Ieder keer als ik het zie, denk ik, verdomme, waarom ben ik zo truttig geweest dat ik hier in IJmuiden, dat ik de bus niet heb gepakt, weet je? Dat, ja? Ja, ja, iedere keer. Ja. Maar dat dilemma laat je in elke generatie terugkeren. De mensen aan de ene kant die gaan rebelleren en meegaan met de karavaan. En aan de andere kant de mensen die zeggen, nou, doe nou maar rustig, blijf nou maar hier. Ja. En een groot deel van het boek gaat ook over de Tweede Wereldoorlog, waar dan ineens heel veel op het spel staat, maar in essentie datzelfde dilemma zich openbaart. Ja, ja, ja, ja. En daar had het natuurlijk andere consequenties. En dat was natuurlijk in het verzet gaan. En dat kon natuurlijk heel slecht aflopen. Maar dat heeft opnieuw, dat heeft dus een hele grote indruk op me gemaakt. Zo groot. Dat het later, toen ik dus eenmaal met Zuid-Afrika te maken had, en de mensen van Nelson Mandela mij vroegen of ik dus een handje wilde helpen met het ondergrondse verzet, vond ik dat volstrekt normaal. Ik heb niet eens, weet je, even nagedacht of zo. Dat was gewoon iets dat lag in de lijn der verwachting. Daar was ik voor, weet je. Daar was mijn dat hele had te maken met die geschiedenis voor zeker, jou. Zeker, zeker. Met het feit dat er bijvoorbeeld Hanni Schaff, dat was daar werd met groot respect bij ons thuis toch over gesproken. Mijn moeder vooral. En Jan Bonenkamp, haar medestrijder, die begraven ligt naast mijn huisje in IJmuiden. Die, ja, dat mijn opa Braam, die dus van de begraafplaats was, die zei altijd van, en dit, dan was ik acht jaar, nam hij me bij de hand en dan liepen we langs dat graf en dan zei hij, en hier ligt de grootste IJmuidenaar ooit. Nou, dat maakt indruk. Weet je? En dat zette dus zich in mijn hoofd vast. En dan, dus toen ik gevraagd werd van of ik dus toch ook niet ongevaarlijke activiteiten wilde verrichten voor het Zuid-Afrikaanse verzet. Natuurlijk. Dat deed je. IJmuiden is heel zwaar getroffen tijdens de oorlog. Ja. Ja. Door bombardementen, ook door allerlei narigheid van de Duitsers, maar ook de geallieerden, die bleven er maar bommen op gooien omdat daar die staalindustrie zat. Ja, ja. Nou ja, ik woon daar dus. IJmuiden is natuurlijk een meest interessante woonplaats die je maar kan hebben. Ik bedoel, het is natuurlijk begonnen als een droom. En daarna is het dus weggeëbd. Er is ook nog zo'n iets als de Velzer affaire geweest. Dus een van de grootste schandalen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het is helemaal, dus het hart is eruit gebombardeerd. En dat is dus naar de hand herbouwd. En vervolgens zijn er dus allemaal gemeentebesturen geweest die hier en daar nog eens wat gesloopt hebben. Dus en onder die bevolking is een enorme nostalgie, een enorm verlangen naar een verleden en een IJmuiden wat ze helemaal niet kennen. Maar wat wel dus via overdracht is blijven bestaan. Dus een Muiden bestaat voornamelijk in de hoofden van de mensen. En wat was die Velser affaire? Wat was dat? Oh, nee, zullen we dat niet doen? Ik had of is dat nooit heel groot? Is dat heel groot? Is dat een uur? Ik heb ook over geschreven. Ik heb over geschreven. In het schandaal van een Muiden. Nee, het was in feite het resultaat van datgene wat ik in dit verhaal ook al aangeef. Het is aan de ene kant heb je natuurlijk een enorme grote groep van kanaalgravers en arme mensen. Ja. Aan de andere kant krijg je de reders, de vissers, dus een rijke. En dat gaat clashen tijdens de oorlog. Dus de NSB tegen het linkse verzet, dat is de Velser affaire. Maar dat is een ander boek. En een ander verhaal. Dit is een ander boek. Dit is de revolutie van Pelle. Je hebt het opgedragen aan je kleindochter. Ja, natuurlijk voor haar is het. Ze zat ook vooraan tijdens de presentatie. Ja. En ik hoop natuurlijk, gemene oma die ik ben, dat ik een zaadje plant. En dat zij dus net, dat ik haar Kate Pelle ben. Nou, vast wel. Dankjewel, Connie Braam. De revolutie van Pelle. Het ligt nu in de winkel met een hele mooie jonge Connie Braam voorop. Ja. Okay, niet komende week, maar de week erop is de Boekenweek. En voormalig dichter des Vaderlands Tjeerd Bruinja schreef dit jaar het gedicht dat erbij hoort. Het gedicht heet Anders ben ik met jou. En het thema van de Boekenweek is Ik ben alles. En voor het eerst in de rijke geschiedenis van de Boekenweek verschijnt dat gedicht zowel in het Nederlands als in het Fries. Tjeerd Bruinja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wil je het meteen voordragen? Ja, dat is goed. Ik lees het eerst in het Nederlands en dan het Fries. Ja, dat is goed. Anders ben ik met jou. Eigen ben ik jou, niet langer vreemd. Omgeven, ontgeven, opgegeven door jou, met wie het dik aan is. Met wie ik door het leven ga. Met wie ik door het leven moet, ben ik anders. Anders ben ik met jou, anders en naakt. Eigen ben ik jou, ontcijferd, becijferd, opgenomen, gedeeld, eigen. Niet langer vreemd. Boom, vijg en blad zijn wij, bloot in onze genadige huiden van licht. Gestroopt door hoe jij mij, ik jou bezie. Op een zwart bed lijk ik wit. In een zwart hok kom ik los. Blijf ik niet langer schriel en klein. Naakt ben ik. Met jou is ik een ander die ik kan bezien. En in het Friesk geht het zo. Oors ben ik mij die. Eigen ben ik die net langer vreemd. Omjoen. Unjoen, opjoen ter die, mijn water dik on is. Mijn water ter het libben, geen. Mijn water ter het libben, mat ben ik oors. Oors ben ik maar die oors en nerken. Eigen ben ik die ontcifferen, becifferen opnaam, dielt eigen net langer vreemd. Ben vier en bleert binnen wie. Bleert in dus genedige veldjes van lucht. Stroept er hoestomie en ik die besje. Op een zwart bed lik ik wiet, in zwart hok kom ik los. Bleef ik net langer skraal en liet. Nerken ben ik. Maar die is ik een oor naar wat ik schenk in. Nerken is naakt, hè? Ja. Welke schreef je het eerst? Was het eerst Nederlands of meteen het Fries? Dat Fries is, ja, de is vraag is om het Fries gedicht. Het ja. Het was omdat de vraag was, wil je een gedicht maken in het Fries? Dus dan schrijf ik het in het Fries. Ja, maar ook meteen met het idee om er een Nederlandse vertaling van te maken. Ja, omdat het natuurlijk voor de Boekenweek is. En eigenlijk alle gedichten die ik in het Fries schrijf, vertaal ik altijd naar het Nederlands. Zodat ik ze ook overal kan voorlezen. Oké. Dit gedicht gaat over dat je pas bestaat in het zicht van een ander. Ja. Zoiets. Ja. Wie binnen in de ogen van een ander, ja, dat je dan pas bestaat. Ja, bijvoorbeeld door een nieuwe geliefde. Ja. Die je keihard confronteert. Op positieve manier en op negatieve manier misschien met je eigen pluspunten en tekortkomingen. Maar ook door een boek te lezen. Ja. Dat is ook een confrontatie met die andere wereld. En daardoor word je jezelf, door die confrontatie met de ander. In de ogen van de ander. Ja, in ieder geval wat je denkt dat je zelf bent, ja. Ja. Was dat thema meteen een thema waardoor de inspiratie rijkelijk begon te stromen? Ik ben alles? Het duurde even. En ik ging vooral aan op het individu en de ander. Dus dat duurde even. Toen zat ik 's avonds wat te denken en te lezen. En toen had ik een regel. En ik denk dat het was, oors ben ik maar die oors en nerken. En toen ben ik gaan slapen en de volgende ochtend ben ik gaan zwemmen. En tijdens het baantjes trekken, dus zo, kwam het hele gedicht. Daar dus zit ook al ritme in dat zwemmen, ja, als je het goed doet. Ja, ik heb één keer eerder gedaan. Ja, want dus, oors ben ik met deine, dat betekent anders ben ik met jou, anders en naakt. Ja. Ja. Ik dacht, ik zal het even vertalen. Ja, heel goed. Waar gaat het over? Ja. Het is natuurlijk voor jou als Fries fijner in het Fries. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er dan woorden zijn dat je denkt, ja, die kan ik eigenlijk niet helemaal goed vertalen. Ja, ja, dat is één woord. Vooral, en dat is een verkleinwoord. Want ik zeg bleertenus genedige veldjes van Ljocht. Wacht even, ja. Bloot in onze genadige huiden van licht. Ja, huiden van licht, ja. En een veldje. Ja, een veldje velletje. Is toch, ja, een velletje. Ja. Maar een velletje van, in het Nederlands wordt het dan een beetje iets, voor mijn gevoel, iets kinderlijker. Een velletje van licht. Ja. Ja. Terwijl een veldje is in het Fries kan het dan heel wat intiemer zijn. Toch meer tussen twee geliefden eigenlijk. Mm. Ja. En dan maak je er huiden van. Ja. Denk je, dan moet dan maar. Ja, oh, ik vind het ook leuk. Dat is ook, ik schrijf eigenlijk ook via het vertalen van mijn eigen gedichten, schrijf ik ook aan het gedicht eigenlijk. Ja. Je had je ook laten inspireren door Leonard Cohen. Die heeft zo'n heel mooi nummer. En dat nummer dat heet If It Be Your Will. En dat moest ik zingen mocht ik zingen voor zangles. En dan zingt hij And draw us near and bind us tight, all your children here in their rags of light. En het lied gaat over, mag ik eigenlijk zingen? Dus hij is vaak een soort spiritueel, religieus. Hij spreekt een soort God aan en dan vraagt hij eigenlijk, als het uw wil is, mag ik dan zingen? Of dan zal ik zingen. Ja. Maar dan met rags of light, met vodden van licht. Het is altijd veel bluesier. Ook alweer dat licht, hè? Ja. Huiden van licht, vodden van licht. Het gedicht, het andere gedicht dat ik in het zwembad schreef, heet ook licht. Dus het is toevallig dan, maar... Je hebt als dichter des vaderlands een vorm genomen waarbij je heel veel mensen bent gaan spreken, hun stem, ja, als het ware geïnternaliseerd hebt. Je bent een soort rood dichter geworden, ja, op reis. En je sprak met mensen echt in alle spelonken en hoeken van het land. TBS-patiënten, veroordeelden, hoe je het noemt. En dat maak je je eigen. Maar zitten al die stemmen nu nog in jou? Heeft dat jouw eigen stem veranderd? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ze zitten wel in mij. Ik neem die mensen. Ik heb een project gedaan met ouderen. Dus gingen we naar zorginstellingen, naar bejaardenhuizen, zoals we ze vroeger noemden. En hebben naar die verhalen geluisterd. Dus ik vond dit verhaal over die revolutie ook heel mooi. Want ik heb ook heel veel mensen gesproken, dus boeren, arbeiders, die je nu eigenlijk niet meer hebt. Dus die verhalen, die geschiedenis en ook van de TBS'ers, hebben mijn leven wel verrijkt. Hebben mij veel meer, veel breder perspectief gegeven eigenlijk op wat Nederland is, of wie Nederlanders zijn. Maar ook op de taal, want jij probeerde zo dicht mogelijk bij hun woordkeus te blijven in die gedichten. Ja, ik ging echt als een soort ready-made, als een soort journalist ging ik daar naartoe. Ja. Omdat je het anders, kun je het ook heel mooi gaan maken. En een beetje romantiseren of zo. En ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe mensen iets zeggen. Ja. Dus je gebruikte bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen die zij gebruikten, gebruikte je dan kant-en-klaar in je gedichten? Ja. Ja, echt. Dus bij die TBS-kliniek. Weet je nog een voorbeeld? Of is dat te lang geleden? Nee, dat is te lang geleden. Okay. Nee, dat heb ik niet zo paraat. Nee. Maar nee. Ja, dus er werd wel één TBS'er die was. Sommige van die TBS'ers waren ook wat psychotisch. Dus die begonnen in één keer over Canariepietje. En met een muis en een muisje en een computer. En dat ging helemaal. Hij begon te ratelen. Maar dat was een hele mooie ratel. Die heb ik echt helemaal opgeschreven. Ik hoorde dat je daar geen bandrecorder mee naar binnen mocht nemen. Nee. Dat je ook niet een notitieblok mee mocht. Dat mocht wel. Oh, ik mocht wel. Pen en papier meenemen. Ze hadden natuurlijk me met die pen iets kunnen aandoen. Maar ik voelde me heel veilig daar. Dus ik heb gewoon alles opgeschreven wat ze zeiden. Dus dan heel snel schrijven als iemand in een psychotische rant. Ja, en ik ben links. En ik schrijf heel slordig. Ik kreeg vroeger altijd een beetje een boze juf. Had ik dan die dan commentaar gaf op mijn linkerpoot. Nou, ze moesten eens weten, je bent met het schrijven ver gekomen. Ja, dat weet ze vast wel. Ik denk het wel, ja. Juf Zwart. Ja. De feit dat je nu dit boekenweekgedicht hebt geschreven, moet je nog opdraven? Naast de schrijvers van het essay en het geschenk? Ja, op het boekenbal mag ik het voorlezen. En die dag daarna, dan hoop ik niet al te zware kater te hebben, dan heeft de Atheneum Boekhandel een evenement op het Spire, volgens mij. Ja. Ja, en ja, we zullen. Kijk, het moest geheim blijven. Dus ze konden mij nog niet uitnodigen, natuurlijk. Dus wie weet, komt dat nu? Ik ben beschikbaar. Ja. De uitnodigingen zullen wel dra binnenstromen in alle hoeken van het land. Tjeerd Bruinja, dank je wel. En het boekenweekgedicht Anders ben ik met jou wordt ook nog eens verspreid op zo'n 100.000 boemerangkaarten. Zo is het. En linnen tasjes. en in linnen tasjes. Oké. Okay. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter en allemaal met de hashtag Nieuwsweekend. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby. Like a baby. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives. Become naked in different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me, Leonard, look at me one last time, look at me, Leonard, look at me, Leonard. Dat was Leonard Cohen met Because Of. Jeroen Vullings, brandlos. Ja, ik begin met de nieuwe roman van Alex Bogers, Wij zijn van Diamant. En bij Alex Bogers verwacht je altijd dat er op een bepaalde manier wel zijn eigen leven in voorkomt. Dat is niet waar. Dat is trouwens ook, als je naar het oeuvre kijkt, niet allemaal waar. Want niet in alle romans zit zo, maar vaak is het zo. In dit geval is het niet waar. Het begint meteen met een broer die een andere broer moet identificeren in Seattle. Want die broer is daar overleden. Nou, dat gebeurt. Je merkt al dat het Cain en Abel verhaal daarin doorspeelt. En dan krijgt de overlevende broer krijgt een dagboek. Een dagboek dat van doen heeft met hun familie. Dus dat gaan we dan in het tweede deel van het boek. Het bestaat uit drie delen. Ga je lezen. En dan weet je eigenlijk waar ze vandaan komen. En dat gaat over eigenlijk hoe een volkse familie in Vlaardingen door de oorlog heen heeft kunnen navigeren. En over de oorlog kun je natuurlijk denken, is daar niet al voldoende over geschreven in de Nederlandse literatuur? Maar hou het ten goede. Maar ik heb echt het idee dat dit nog nooit gedaan is. Dus namelijk het Geuzenverzet komt hierin aan de orde. En wat iedereen altijd denkt, is dat in het beroemde gedicht van Jan Kampert, 18 doden, dat het dan gaat over de februaristakers. Klopt ook. Maar het waren 3. En 15 van die andere mannen, dat waren mensen uit Vlaardingen en Schiedam. En eigenlijk gaat dat middendeel, dus dat oorlogsdeel, gaat daarover. Dat heeft van doen met dat Geuzenverzet. Godvrezend, oranje gezind en zwaar tegen de Duitsers. En hoe dat verkeerd ging. En tegelijkertijd gaat het ook over hoe een vrouw, Tante Freya heet ze, meen ik. Als ik Hoe ze eigenlijk staande blijft. Hoe ze dat gezin weet te redden. En dat doet ze door een grijs personage te zijn. Aan de ene kant heult ze met de Duitsers. Je kunt ook denken, is een verraadster of is een heldin. Dus dat gaat zo voort. Nou, ik vond dit fascinerend. Ik heb het nu over de personages gehad. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook die thematiek. Want ik dacht eerst, hoe zit dat nou? Wij zijn van diamant. Typisch een Alex Bogers titel, maar waar slaat het op? En dat heeft te maken, denk ik, met de essentie van het boek. Hoe het verleden doorwerkt. En het beeld bestaat dan van die... Ga weer terug naar die broers uit het begin. Dat die mensen die nu leven niet zozeer een vat vol trauma zijn... maar dat ze eigenlijk als een soort diamantsle zijn... die bijgeslepen wordt door de tijd, door het verleden. Ook al is dat een trauma. Dus op een bepaalde manier wordt daar een soort positieve draai aan gegeven. Nou, dat is mijn interpretatie hoor. Dus misschien is het helemaal niet zo volgens anderen... maar dit haal ik eruit en daar heb ik van genoten. Ik heb het nu een heel ander boek bij me. Van Mensje van Keulen. Dat is een dagboek. Moeder en Pen heet het. Met niet enorme regelmaat brengt zij dagboekdelen uit. Iedereen kent Mensje van Keulen nu. Gelauwerd schrijver. Die nodig de PC Hoofdprijs verdient, vind ik. Maar zij had het moeilijk in de periode dat dit dagboek speelt. Dit dagboek speelt in 1979 tot 1983. En de letteren knetteren. Je kunt denken aan het schotschrift van Jeroen Brouwers. Dat wordt hier, speelt hier ook een rol van betekenis... tegen de jongetjesliteratuur in de Nederlandse literatuur. Dat kwam toen uit, de Nieuwe Revisor. Maar ook in het persoonlijk leven van Mensje van Keulen... was het allemaal zwaar. Zij moest eigenlijk als alleenstaande moeder voor haar zoon Aldo zorgen. Ze had een man, maar dat huwelijk desintegreert nog meer eigenlijk in dit deel. Want die man die was van het standpunt... jij hebt het kind gewild, dus kan ik ontrouw zijn... Nou ja, dat leidde tot hommeles. Fijne redenering, hè? Ja, nou, dat zegt ook wel iets over... Maar ik maak meteen een sprong. Jij gaat er meteen diep in. Helemaal geen fijne redenering. Het gaat ook over het tijdsbeeld. Zij beschrijft dat milieu, dat Amsterdamse literaire milieu... waarin iedereen elkaar kent. En waarin die zogenaamd progressieve mannen... toch wel vinden dat ze bepaalde voorrechten hebben... die vrouwen dan weer niet hebben. Dus dat toont ze meedogenloos. Op een bepaalde manier kan ze dat ze goed tonen... vanwege haar achtergrond. Zij komt uit een volksmilieu, om het maar zo te noemen, uit Den Haag. En zij kan toch wel een hoop bullshit doorprikken, op een bepaalde manier. En dat schrijft ze genadeloos op. Tegelijkertijd heeft ze van Hans Warren de tip gekregen... de dagboekschrijver in die tijd, ga een dagboek bijhouden. En daaraan danken we ook prachtige formuleringen. Daaraan danken we ook fragmenten van haar oeuvre... dat daar in de mallenmolen die haar leven is eigenlijk een soort bakens zijn. Dus dat is heel erg mooi om te lezen. Nou ja, ik kan daarover door blijven. Ik vind het wel interessant. Heb je misschien een leuke quote of zo? Dat je ja, zegt... natuurlijk heb ik een leuke quote. Het ongenoegen ligt zo diep op zijn gezicht dat je het kan kneden. Dat zegt ze dan over die man. Die man die eigenlijk weg wil. En die niet voor het kind wil zorgen. Maar ik heb er nog wel een paar hoor. Dus ze zegt over die alles moet kunnen relaties uit de jaren 70. Vrijwel iedereen om me heen klaagt. Zoveel onvrede. Vooral over verstoorde relaties. En meestal heeft dat van doen met seks. Fouten. Seks, overspelige seks, vrije seks, geen seks, verveelde seks. Nou ja, ze heeft ook echt tabak, en dat is ook heel mooi... van dat neerzien op gewone mensen. Zij vindt eigenlijk dat mensen gewoon mogen houden van Tormelinos... van ome Joop, van allemaal dat soort dingen die in die tijd... waar toch eigenlijk ook door progressief Amsterdam op neer werd gekeken. Nou, op een bepaalde manier is het ook onthullend, want... ik zei al zachtjes knetterend letteren... Ja, je komt figuren erin voor. En denk je, nou, dat wist ik niet. Nou, ik wist dat Ischa Meijer dominant was, maar dat hij zijn vriendin, toenmalige vriendin, mishandelde. Dit soort dingen bijvoorbeeld. Leuk is dan weer, dat vond Maarten het Hart, met wie ze toch al een vriendschap had. Volledig ontsteld is als blijkt dat ze geen Bijbel in huis heeft. Dat vindt hij niet kunnen. Nou ja, dus kortom, ik heb er enorm van genoten. Maar. Ik ga nu naar mijn volgende boek. Dit is geen bruggetje. Tijd van Zonde heet het, van Dipti Kapoor. Een enorm boek. Het is in mijn beleving de grote Indiase roman. Het gaat over dat zwaar kapitalistische, in wezen door en door verrotte, amorele, criminele India, het moderne India. En zij focust op drie hoofdpersonen. Eigenlijk een have-not. Iemand die uit de laagste kasten als een perfecte bediende... als een soort Tom Ripley komt hij in de hoogste kringen. Altijd als een soort dienaar. En zelfs moordenaar. Ze heeft het over een playboy, eigenlijk de zoon, Sunny heet hij, van een criminele familie die de scepter zwaait daar, een soort maffiafamilie. En ze heeft het over een journaliste die een achternaam heeft die lijkt op die van de schrijver. En zij komt uit een linksliberale elite. En allemaal moeten ze eigenlijk in dat nieuwe India zien overeind te blijven. En dat nieuwe India wordt gewoon simpelweg geregeerd door geld. Geld. Met geld kun je alles doen, met geld kun je alles witwassen. Nou, als je denkt aan een maffiafamilie, het wordt tijd voor een quiz eigenlijk. Waar denk je dan aan? Maffia in de literatuur. De Godfather? Ja, Godfather, perfect. Ja. Nou, kijk, zo simpel is het. En nu nog iets. De roman begint, en dan ik heb er echt een punt mee hoor. De roman begint ermee dat een Mercedes inrijdt op een stel daklozen die daar liggen te slapen. Dat is een enorm schandaal in India, want een van die daklozen was een jong meisje dat ook nog zwanger was, allemaal dood. Dus die Mercedes rijdt erop in en dat leidt tot de val eigenlijk van een personage. Nou, als je daaraan denkt, dan denk je wat mij betreft aan een hele grote Amerikaanse roman, Tom Wolfe, Bonfire of Vanities, die net zo begint. Dat heeft ze natuurlijk nadrukkelijk zo gedaan. Dus ze heeft net zo'n soort roman willen schrijven als dat debuut van Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities, Kermis der Ijdelheden, eigenlijk om een hele samenleving te laten zien. Nou ja, ik wil ten laatste over dit boek zeggen dat het mijn nachtrust nog meer gekost heeft. Want dat wordt heel vaak gezegd, maar vaak is het niet zo. Maar ik kon dit echt niet wegleggen. Dit leidde echt tot taferelen dat ik dacht, ja, in de supermarkt, ik sta in een rij te wachten. Echt waar? Ik moet, ja, echt waar. Ja, dit is gênant, maar ik moet het toch maar vertellen. En toch, ik moest blijven lezen. Dus dit is werkelijk, ja, onweglegbaar. Het is... Ik weet niet of je dit Nederlands hebt gelezen. Ik heb het in Nederlands gelezen. Ja, het is bij Prometheus vertaald. Het is vertaald door Marlies Weijergang en Arwin van der Zwan. Door twee vertalers. Het is ook een stevig boek. Het is bijna 600 pagina's. Maar je zegt Bonfire of the Vanities. Dat was zeg maar in de jaren 80. 1987, hè, volgens mij. De thermometer. Ja. In de stad New York. Hij probeerde alle lagen en alle hoeken van die samenleving te schetsen. Nou, dat is helemaal... Precies dit doet zij eigenlijk, maar dan in Delhi en zo. En tegelijkertijd gaat het ook over Noord-India, waar het dus wat rauwer eraan toe gaat. Gaat het over Goa, waar meer de hippies zitten eigenlijk op een bepaalde manier. Dus het is alle niet, hoeken. Wat zeg je? Alle hoeken ja, van, maar, de samenleving. Maar de metropool is natuurlijk waar iedereen samenkomt. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En waar ook bouwschandalen zijn en zo. Waar paupers verdreven worden om eigenlijk daar vastgoed neer te zetten. En dat soort dingen. Dus je komt ook nog aardig het aan de weet over dat land. Ja, enorm. Want mijn India-beeld was toch wel gebaseerd op wat romantische boeken van Foster en zo. Ik was niet heel erg in de moderne Indiaanse literatuur. Dus het is inderdaad ook nog even... Ik geloof niet dat ik er daardoor naartoe wil. Maar dat hoeft ook niet. Ik heb die reis nu in het boek ondernomen. Ja. Tijd van zonde van Deepthi Kapoor. Ja, en als u alles nog eens een keer wilt nakijken, de titels die Jeroen Vullings heeft besproken, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina, twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Together, I'm My Guy van Mary Wells. Ooit vormde de zijderoute het handelscentrum van de wereld, maar de laatste jaren horen we maar weinig uit Centraal-Azië. Met name China is nu weer geïnteresseerd in deze regio. In de televisieserie Langs de Nieuwe Zijderoute gaan Ruben Terlouw en Jelle Brand Kostjes op zoek naar verhalen over dit mogelijk nieuwe centrum van de wereld. En Jelle Brand Kostjes is bij ons. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen. Ja, hoe is dat idee geboren voor deze serie? Oh, dit is een hele lange adem. Nog ver voor corona ontwikkelden we het idee. En toen zat Thomas Erpbrink er ook nog bij, en Bram Vermeulen. We zouden het eigenlijk met z'n vieren doen. Thomas heeft een serie in Afghanistan gemaakt. Ja, een mooie serie. Is onlangs uitgezonden. En eigenlijk was het toch het meest logisch om het te doen vanuit de invalshoek van Rusland en China. Want die hebben eigenlijk de grootste invloed op dat gebied. Ja. Het zou de Stannen gaan heten, toch? Dat was de werktitel. Dat was de werktitel, maar ik vond het zelf... Ja, Stan betekent gewoon land. En landen toevallig eindigen op stand, vind ik niet een reden om dat zo te noemen. Ik weet niet, ik vond het een beetje... Je zou er een quiz van kunnen maken, want er zijn heel veel landen in die regio die allemaal met stand eindigen. Ja, je zou heel veel quizzen kunnen maken, ook waar die landen liggen bijvoorbeeld. Want het zou ik niet precies weten. Denk ik een beetje het ultieme soort van blinde vlek op de kaart voor iedereen. Voor mij ook trouwens, voor een gedeelte. Ja. We hebben een fragmentje, denk aan van het begin. Ja? Dit is Centraal-Azië. Ja, dit begint. Hier liep vroeger de oude zijderoute. Maar het voelt nu een beetje als een blinde vlek op de kaart. Hoewel dit gebied juist heel belangrijk is. Voor een atlasgek als ik is Centraal-Azië zo'n beetje de hemel. Er valt hier zoveel te ontdekken. Zoals, hoe maken deze landen zich los van grote boer Rusland? China is juist in opkomst. En druk bezig met een nieuwe zijderoute. Welke invloed heeft dat nou op de mensen die er wonen? En vooral... Wie zijn die mensen? Nou, zijn jullie erachter gekomen wie die mensen zijn? Ja, we hebben ze niet allemaal gesproken. Nee. Dat zijn er iets van 100 miljoen. Maar we hebben nu wel een veel beter beeld. Ja, zeker. Kort gezegd komt erop neer dat de invloed van Rusland aan het afnemen is. En door die oorlog in Oekraïne is dat nog in een stroomversnelling gekomen. Ja. En China maakt daar gebruik van door de handelsrelaties flink aan te knopen. En daar heel veel infrastructuur neer te zetten. Waarvan de vraag is hoeveel zeggenschap die landen daarover hebben. Ja, het begint, het eerste deel. Zijn jullie in Samarkand, in Oezbekistan? Daar is een politieke top. Daar mogen jullie dan als enige westerse journalist erbij zijn. Maar eigenlijk mag je alleen maar naar schermen kijken. Ja. En daar zit dan geen enkele westerse leider bij. Hè? Nee. Terwijl de leiders van de landen die daar samenkomen, en daar zit India zit er ook bij, China zit er ook bij, dat het meer dan de helft van de wereldbevolking is. En dat is een top waar we eigenlijk helemaal niet van weten. Dat was vorig jaar in juli. Er is misschien een klein stukje over geschreven, maar dat is het. Terwijl het dus een hele erg belangrijke ontmoeting was. En wij waren inderdaad de enige uit het Westen die er rondliepen. Wat jullie wel opvalt is dat Poetin op een hele andere manier wordt ontvangen dan Xi Jinping. Ja, daar merkte je al het effect van de oorlog. Waar Xi de trap afloopt, de landingsbanen op. En dan staat de president van Oezbekistan al klaar. En dan alle handen volksdansers. Staat er niemand op Poetin te wachten. Tijdens die top is ook een paar keer gebeurd dat Poetin bij een bilateraaltje, dat hij dan moest wachten op bijvoorbeeld de president van Kirgizië. Nou, dat was dus altijd andersom. Hè? Poetin liet altijd iedereen wachten tot aan Queen Elizabeth aan toe. En nu is hij degene die moet wachten. Dus daar merkt hij al van, hier is iets aan de hand. De invloed is tanende. Maar ze zijn zo blij dat ze eigenlijk van die Sovjet-Unie af zijn. En nu komt de volgende grote broer alweer. Ja, nou, dat is dus inderdaad de vraag. Van, kunnen ze gewoon eindelijk echt volledig gedecoloniseerd worden? En echt onafhankelijk beleid voeren? Dat is echt nog maar de vraag. En daarom is het ook zo interessant om juist nu die serie te maken. Want ze staan eigenlijk nu voor die keuze. Want nou, door die oorlog zetten ze zich steeds meer af van Rusland. Er wordt ook steeds meer de eigen taal gesproken. Hè. Russisch was eigenlijk voor de taal van de intelligent. Vroeger, tot aan de invasie, was Russisch de taal van de intelligentia. En Kirgizisch, Oezbeeks, Kazachs, ja, dat spraken de mensen op het platteland. En nu is het precies andersom. Heel veel Oezbeken, Kazachen, die leren nu hun eigen taal. Omdat, ja, die zien ook wat er gebeurt in Oekraïne. En die denken, ja, misschien zijn wij wel straks de volgende. Ja, en ze hebben toch ook weer een soort heimwee naar die oude Sovjet-Unie, hè? Sommige mensen, tenminste, die je spreekt. Sommige mensen wel, ja. In de Sovjet-Unie werden mensen vanuit Moskou gewoon overal neergezet. En die belanden ineens in een ander land. Vanaf een ander moment was je niet meer onderdeel van de Sovjet-Unie, maar woonde je bijvoorbeeld in Oezbekistan, terwijl je opgroeide in Moskou. En ja, dat zijn natuurlijk mensen met een hele nostalgie naar de Sovjet-Unie. Een beetje de wat ik dan noem de verloren generatie. Die hebben die aanpassing nooit kunnen maken. En daar hoort Poetin natuurlijk ook bij. Dat is natuurlijk ook de grote oorzaak van het probleem in Oekraïne, is dat hij de val van de Sovjet-Unie nooit heeft kunnen accepteren. Maar zo heb je wel meer mensen in Centraal-Azië. Maar dat is vooral een generatiekwestie. Het is de oudere generatie die over het algemeen verlangt naar die Sovjet-Unie en naar die Russische staatstelevisie kijken. En een jonge generatie, ja, die daar heel anders naar kijken. Ja. Die twee jongens die we zien reizen, jij en Ruben. Het is wel interessant. De een is op jonge leeftijd totaal gefascineerd geraakt door Rusland. De ander door China. Allebei een liefde voor dat tweede vaderland gekregen, als ik het zo mag noemen. Ja. Jullie reizen in omgekeerde richting. Redden jullie met de taal. Maar het zijn ook twee teleurgestelde mannen. Teleurgesteld in dat land waar ze ooit verliefd op werden. Ja, ik denk dat het voor Ruben wat minder ingrijpend is dan voor mij. In een van de afleveringen spreekt hij wel een aantal etnische Kazachen die in kampen zitten in China. De Oeigoeren is een bekender verhaal, maar er zitten daar ook Kazachen in die kampen. En voor het eerst spreekt hij die vrouwen. Hij weet natuurlijk al van die kampen af, maar hij hoort nu eerste keer ooggetuigen. En dat was heel moeilijk voor hem. Maar hij is ook in tranen. Je ziet hem op een gegeven moment ook breken. Ja, dat is heel heftig. Maar het is niet zo ingrijpend als voor mij. Ik heb gewoon in mijn hoofd, ik heb gewoon helemaal geen zin meer om naar Rusland te gaan. Ja. En dat is voor Ruben natuurlijk anders met China. Jullie hebben het daar ook over. Is jouw liefde voor China nu veranderd? Want dat kan ik me best voorstellen. Het is toch een soort van relatie wat je dan hebt met een land. Ja, klopt. Klopt, ja. Dat is ook hoe het voelde. Het voelde echt als een soort scheiding. Of een soort liefdesverdriet dat ik had. Het was meer echt diep verdriet dan dat het boosheid was. Ja, maar ik ken dat gevoel van alsof je een relatie verbreekt. Dat heb ik eigenlijk met Rusland vanaf 24 februari. Vanaf de oorlog in Oekraïne. Ja, ik had eigenlijk precies op die dag had ik echt het gevoel van oké, maar het is nu uit. Ja, dat is nog steeds echt liefdesverdriet. Ja. Was dat eigenlijk niet laat? Want er waren er voor toch ook wel tekenen dat het misschien niet de liefde van je leven was? Zeker. 2014 natuurlijk met de annexatie van de Krim. En naar aanleiding daarvan heb ik een hele serie gemaakt over de landen die grenzen aan Rusland. Maar nu is het wel definitief. Er was altijd nog een sprankje hoop. Er was altijd een sprankje hoop. Overigens, dat fragment dat je net hoort is een telefoongesprek. Want we bellen ook af en toe met elkaar. Dat is het wat jullie doen. Het is niet zo dat jullie met z'n tweetjes steeds aan het reizen zijn. Nee. Jij reist op een andere plek en Ruben ook. Ja, we beginnen samen in Samarkand in Oezbekistan. Vanuit daar. Vanuit daar ga je verder. Ja. Ja, en soms geloof je, het zijn vaak hele aangrijpende gesprekken die met mensen gevoerd worden. Soms geloof je ook niet wat je tegenkomt. In Oezbekistan word je als jonge vrouw na je bruiloft eigendom van je schoonmoeder. Ja, ja, na de bruiloft gooit de vader een steen en hij roept dan, ik wil alleen maar dat je terugkomt als in de vorm van botten. In de zin van, ik hoef je niet meer te zien tot je dood bent. Dus vanaf dat moment is de schoondochter hoort, ze hebben inderdaad daar gaat de tweede uitzending over. Vanaf dat moment hoort de schoondochter hoort bij de schoonfamilie, maar dus haar salaris wordt ook gestort op de rekening van de schoonmoeder. Dus je hebt geen enkele onafhankelijkheid. Je bent een soort van slaaf in dat huis. En dat is verschrikkelijk. Zijn er nog meer voorbeelden van verhalen die je bent tegengekomen dat je zegt, ja, dit heeft zo'n indruk op mij gemaakt, dat moet ik even kwijt? Ja, nou ja, dat is meer achter de schermen van hoe zo'n scène tot stand komt. Ik was in Kirgizië, en dat is een prachtig land trouwens, met nomadische tradities. En we sliepen daar in een yurt. Nou, half Nederland heeft intussen in een yurt geslapen. Maar daar worden ze dus echt gebruikt gewoon om te overnachten. En we kwamen eraan en je moet dan altijd wel iets meenemen. Want je bent daar te gast. Dus we hadden een schaap meegenomen. Want dat komt goed van pas daar. Dus we hadden dat schaap geslacht en gekookt. Dus dat was al niet zo heel lekker. En dan ben je in die yurt en dan krijg je dus op je bord een stuk schapenbil. Dat is gewoon puur vet. Dan schaaplever en een stuk dunne darm. Dus ik had die bil en die lever opgegeten. En die dunne darm, Dus ik zei van, ik zit wel echt vol. Toen zeiden ze, geen probleem, die bewaren gewoon voor het ontbijt. Dus ik lag de hele nacht in die joert. Ik zat te denken aan die dunne darm. En het was heel erg tegen terwijl de terwijl ik jou toch hele gekke dingen heb zien eten in die series. Ja, dus maar echt, dat gaat, ik heb ook gewoon mijn grenzen. Dus, en toen dacht ik, s'ochtends, ik ga niet ontbijten. En uiteindelijk, omdat ik die joert niet inging, ik ben daar buiten gaan zitten. En heb ik de mooiste scène gefilmd. Zo gaat het altijd, hè? Dus ja. de spontane scènes. En waar dat meisje dus vertelt dat ze Kirgizisch leert. Ja. En niet meer Russisch spreekt en alles. Ja. En die scène is dus in de serie terechtgekomen. Dus ja, uiteindelijk heeft die dunne darm dus wel mij geholpen aan een mooie scène. Ja. Wat je zegt, Kirgizië, zei je net even, is een heel erg mooi land. Is dat, kijk, ik denk dat jullie gelijk hebben als je zegt dat mensen eigenlijk niet zo'n idee hebben en dat ze misschien het ene land niet van het andere kunnen onderscheiden. Maar er zit dus wel degelijk heel veel verschil in. Zeker, ja. Zoals Kazachstan. Dat is ook, mensen hebben geen idee van. Kazachstan is zo groot als West-Europa. Ja. Het is echt een groot land. Dus je kan 4 uur vliegen van de ene naar de andere kant. En het is bijna een en al steppen. Terwijl Kirgizië is inderdaad heel bergachtig. Ligt aan de voet van de Himalaya. Kazachstan is wel een interessant geval. Daar hebben we ook een aparte uitzending aan gewijd. Omdat 1/3 van de bevolking ook Russisch-talig is. Dus die zijn ook gewoon bang voor een nieuwe Donbass-situatie. Daarom is de afloop van die oorlog in Oekraïne zo belangrijk voor die Kazachen. Maar het is een heel divers gebied. En dus ook prachtige zijderoutesteden die natuurlijk ook aan bod komen, waaronder Samarkand in de eerste aflevering. En een heel belangrijk gebied als je geopolitiek en economisch kijkt, is dit eigenlijk waar alle grote veranderingen in de wereld zich plaats hebben of plaatsvinden. Ja, het is natuurlijk altijd de link geweest tussen Oost en West. Die is nu weer aan het toenemen. Er gaat natuurlijk veel via de zee, maar die wegen worden daar enorm uitgebreid vooral door de Chinezen. En de vraag is wel hoeveel profijt daar de plaatselijke bevolking aan heeft. Ruben is geweest in een haven in Gwadar, of in Pakistan, een haven die heet Gwadar, die de Chinezen aan het bouwen zijn. Ja, maar daar hebben die Pakistanen helemaal niks mee te maken. Ze kunnen die haven niet eens in, of tenminste waar het echte werk gebeurt. Dus ja, het is de vraag of ze daar uiteindelijk wat aan hebben. Dat is te vroeg om te zeggen eigenlijk. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze min of meer geannexeerd worden in economische zin, zonder enige zeggenschap. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maar in grote lijnen zie je echt dat China zal zijn en niet Rusland. En Rusland is echt nu op de aftocht. En ja, dat komt echt door die oorlog van vorig jaar. Ja. Maar wat moet er nog gebeuren om van dit gebied inderdaad het nieuwe centrum van de wereld te maken? Toch nog wel heel wat, lijkt mij. Het is allemaal zo. Het mooi zou zijn als die landen onafhankelijk zouden worden. Ja, terug is natuurlijk ook Dat de enige democratie in Centraal-Azië, dat is Kirgizië. En die hebben sinds 2005 een democratie. Maar ja, elke paar jaar is daar een hele heftige revolutie. Dus het is niet een hele stabiele democratie. Voor de rest heb je allemaal autoritaire leiders. Maar als je kijkt naar Kazachstan bijvoorbeeld, dan is er nu wel een net ietsje minder autoritaire leider aan de macht. Zonder persoonscultus. Dat geldt voor Oezbekistan ook. Dus ja, dus stapje voor stapje gaat dat gebied wel vooruit. En ja, daarom is het zo'n mooi moment om dat vast te leggen. Deze serie die is vanaf morgenavond te zien. Wekelijks bij de VPRO op NPO 2. Langs de nieuwe zijderoute dus van Jelle Brand Kostjes en Ruben Terlouw. Dankjewel Jelle. Dankjewel. Wij zijn aan het eind gekomen van Nieuwsweekend. Frits Spits gaat verder met De Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1 in alle staten. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwerende kiezer. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Omdat ik het eigenlijk mens mee eens ben. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ouderen, huisvesting, belasting. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En volg de Provinciale statenverkiezingen. Ik weet wat ik ga stemmen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland.